خدمت گرامی عرض سلام و شب بخیر دارم. امروز سه شنبه هفتم ژوئن 2011 میلادی میزبان شما عزیزان هستیم. تریبون آزادی تحت عنوان نوک تیر حمله اپوزیسیون دموکرات به کدام سمت باید باشد، خامنه ای یا آقای احمدی نژاد؟ بار دیگه گفتگو درباره اختلاف درون حکومتی در اتاق فرهنگ و گفتگوست که این برنامه هم اکنون توسط رادیو البرز به طور مستقیم و زنده از تارنمای ایران اینفو دات دیکو و بخش رادیو و همچنین آیفون قسمت رادیو البرز و سایت ایران گلوبال به طور مستقیم پخش میشه و ضبط شده. این برنامه در اختیار شبکه‌های اجتماعی ایرانیان قرار خواهد گرفت. مجریان برنامه آقایان جهانگیر لقایی، دلیر کردستانی و کیانوش توکلی خان بود. به اتفاق همدیگه میریم به اتاق فرهنگ گفتگو در پالتاک تا چند لحظه دیگر. مستقیم از سایت ایران گلوبال، تارنمای رادیو البرز و همینطور آیفون های دستی، گوشی های دستی در واقع قابل پخشه، یعنی رادیو البرز روی گوشی ها هم قابل شنیدن هست که این برنامه رو هم میشه اونجا شنید کسایی که آیفون دارن. برنامه هم در رادیو در سایت ایران گلوبال داره به طور زنده پخش میشه. بر صورت این ابزار دیجیتالی در خدمت صدای شما دوستان عزیز هست، میتونید وقت بگیرید و آخرین خبرها و اطلاعاتی که در رابطه با ایران یا منطقه دارید رو میتونید قبل از شروع برنامه بگین. امشب سخنران ما آقای دکتر عبدالستار دوشکی هست که تا حدود 20 دقیقه یک رو به دیگه به جمع ما میپیوندم. ما قبل از اون در مورد خود بحث که اینکه اپوزیسیون نوک تیز حمله شو باید به کدوم سمت بگیره، به طرف احمدی نژاد، تیم احمدی نژاد، یا به طرف رهبر جمهوری اسلامی یعنی خامنه ای، تو این ارتباط تلاش هایی رو از دو طرف شده، یعنی از یک طرف خامنه ای به نظر میرسه که چراغ سبز هایی به اصلاح طلبان داده. من همین امروز برنامه آقای مصاحبه نوریزاد رو، محمد نوریزاد ژورنالیست منتقد که در زندان بود رو امروز من شنیده بودم که بله شنیده بودم که ایشون آزاد شدن و مصاحبه میکردن، میگفت من توبه ای نکردم و در واقع گویا به دستور خامنه ای. معنا و مفهوم خاصی رو داره. از سوی دیگه آقای خاتمی چندی پیش اعلام کرد که در واقع یه چراغ سبز هایی در واقع به اصلاح طلبان داد، به جنبش سبز داد، ولی خب با واکنش تندی از طرف اصلاح طلبان هم مواجه شد. البته نظرات موافق خاتمی هم بود ولی بیشتر مخالفین آشتی صحبت کردن. تو این رابطه این وقتی این برنامه رو اعلام کردم، تعدادی از دوستان مطرح می کردن که این غلط هست، این طرح، این سوال گمراه کننده هست. یعنی چی ما نوک تیز حمله رو به کدوم سمت بگیریم؟ بله، آقای اقبال اقبالی نوشته بود که منم براش نوشتم که من اینو آگاهانه انتخاب کردم برای اینکه شما در نظر بگیرین که در مقابل شما یک درگیری بین دشمن شما ایجاد شده. خب شما نیروهاتون در حدی نیست که امروز بخواین قدرت رو، یعنی در مقابل مجموعه قدرت قد علم کنید. جنبش سبز پس از ماها و بیش از یک سال و نیم حضورش در خیابان‌ها، امروز در واقع فعلا در سکوت هست. دوستان صدای من نیست. آقای شکری هر وقت شما بنویسین صدا خرابه، من اون رو به سخنران دیگه میدم. به هر حال موضوع سر این هست که اگه بخوایم خیلی ساده نگری با نگاه بکنیم، دو تا آدمی رو که دارن با هم در واقع توی صحنه رینگ قرار گرفتن و دارن همدیگر رو میزنن، حالا هنوز به لات پار کردن همدیگه نرسیده. خب شما هنوز اپوزیسیون نیستین که بتونین نیرو بیارین در مقابل این و حرف خودتون رو بزنین و بکوبین و برین جلو. مثلا چیزی که امروز در سوریه هست، در لیبی هست، در یمن هست، حداقل این سه کشور رو شما نگاه بکنیم میبینیم که نیروهای اپوزیسیون در صحنه وجود دارن و طبیعتاً در نقطه مقابلشون هم حکومت‌ها هم دچار درگیری و اختلاف نظر هستن. ما احتیاج داریم، ما که میگم جنبش‌های نیروهای آزادی‌خواه یا جنبش آزادی‌خواهی ایران که امروز خب رنگ سبز رو داره به خودش، ضمن این که نیروهای مختلفی در اون شرکت دارن، از نیروهای اصلاح طلب حکومتی گرفته تا نیروهای کمونیست و چپ و دموکرات و لیبرال و حتی سلطنت رو هم در بر میگیره. بنابراین شما تیری در اختیار دارین که میتونید، یعنی نوک تیز حملتون باید مشخص باشه. اگر شما احمدی نژاد رو همچنان زیر ضرب بگیرین، آن چیزی که در روند پس از انتخابات بود، چون اون در واقع تقلب کرد و ریاست جمهوری رو که متعلق به میرحسین موسوی بود رو گرفت، البته با کمک آقای رهبر جمهوری اسلامی، خب امروز صحنه عوض شده. رئیس جمهور در مقابل رهبر قرار گرفته. حالا اگر شما همچنان مثل پس از انتخابات 88 سمت حملتون رو احمدی نژاد بگیرین، رهبر هست که در واقع تقویت میشه. چیزی که تا امروز داره پیش میره این هست. به نظر من افرادی مثل آقای احمدی نژاد میاند و میرن، همینجوری که ما ریاست جمهوری های از زمان بنی صدر داشتیم تا امروز، ولی اون اساس جمهوری اسلامی رهبر هست. نظری میگه که ما الان نوک سمت حملمون رو باید به طرف رهبر جمهوری اسلامی بگیریم، ضمن این که خب به هیچ وجه دفاعی هم از احمدی نژاد نمی کنیم، برای این که به هر صورت اگر توی یک چارچوب ما نگاه بکنیم، این دولت هست که باید پاسخگوی مردم باشه و این دولت هست که به اصطلاح علارغم این که انتخابات با تقلب انتخاباتی اومد، باز هم آرای مردم هست که باید اون رو به زیر بکشه و یا یکی از اعضای تیم احمدی نژاد رو دوباره بیاره یا نیاره. به هر حال ما تو این رابطه صحبت میکنیم، امیدواریم که دوستان وقت بگیرن و در این ارتباط نظرشون رو بدن. من دست آقای جهانگیر لقایی رو در میبینم و مایک رو در اختیارشون قرار میدم تا برنامه رو ادامه بده. آقای جهانگیر، مایک در اختیار شماست، فقط دقت بکنید وقتی که آقای دکتر داشکی وارد اتاق شدند و خواستن صحبت بکنن، مایک رو بهشون بدیم. من مایک رو در اختیار همکار عزیز آقای لقایی قرار میدم. دوستان عزیز، من قبل از اینکه این بحث رو شروع بکنم دو خبر رو براتون بگم که یکیش مربوط به واقعا مربوط به منطقه خاورمیانه و عربستان سعودی برنامه ای رو ریخته و این ظاهرا پای مذاکره هم رفته برای این کار، و اون این که در طی 20 سال آینده که ظاهرا از امسال شروع خواهد شد 16 راکتور هسته‌ای میخواد در عربستان سعودی بسازه، و این واقعا فاجعه است برای منطقه خاورمیانه، و این چیزی هست که جمهوری اسلامی داره کل منطقه رو به این سمت میکشونه. من این خبر رو میخواستم بگم و بعد بریم روی این بحث که میبایست نوک تیز حمله رو به کدوم سمت گرفت. اولا یک مسئله ای رو کیانوش مطرح کرد که خب به هر حال این یه بینشی هست که مربوط به خیلی هست، و اون این که میگن در سوریه و یمن و به هر حال این دو کشور و لیبی اپوزیسیون الان هست. حالا مسئله لیبی از زمانی که بنغازی سقوط کرد یه مقدار تفاوت پیدا کرد، ولی واقعیت اینه که در این کشورها هیچ اپوزیسیون متشکلی وجود نداشته، چون استبداد اجازه نمیده اصولا اپوزیسیون شکل بگیره، و اون بخشی هم که هست بخشن در خارج از کشوره. با تمام پراکندگی هایی که ایرانی ها دارن به هر حال من فکر میکنم اکثریت ما که در اینجا هستیم و شاید و یا تمامی در کشورهای غربی باشیم، و اگر در هر کشوری که ما هستیم میتونیم این نیروها رو متوجه بشیم که واقعا سوریه ها حتی هنوز هم در جلو سفارت سوریه شاید به طور خیلی معدود در بعضی از کشورها تعداد اندکی جمع شدن و تظاهرات کردن. این در واقع پتانسیل خود مردم هست. الان دولت سوریه بشار اسد میگه میخوام مذاکره کنم، ولی واقعیتش اینه که اصلا نمیدونن باید با کی مذاکره کنن، چون یک رهبری اپوزیسیون یا یک جمعی که بتونه نمایندگی بینش و افکار مختلف رو در اون جامعه و یا در یمن، البته وضعیت یمن به نظر من یه مقدار تفاوت داره، اوضاع یمن خطرناکه یکمی به دلیل بافت بسیار بسیار قبیله‌ایش، ولی اینها اون پتانسیل خود مردم هست. اون چیزی که دو سال پیش در ایران اتفاق افتاد و چندین روز واقعا میلیون ها انسان فقط در تهران بیرون می آمدن، اون پتانسیل ادامه پیدا نکرد. در نتیجه این مسئله که خب اونجا اپوزیسیونی هست، من اپوزیسیون به اون مفهومی که در ذهنیت ما هست در این کشورها، اگر دوستان اطلاعی دارن بگن کدوم احزاب هستن و چی. البته به طور طبیعی تو این جریانات بسیاری از احزاب و سازمان ها شکل گرفته، عمدتا هم زیرزمینی هستن، و این ناشی از این شرایطی هست که تو این کشورها الان وجود داره، یا در لیبی همینطور. در لیبی تا زمانی که قذافی بود اصلا در داخل اونجا نمیتونست اپوزیسیون شکل بگیره، مگر در جمهوری اسلامی میتونه. در مصر و تونس وضعیت یه مقدار متفاوت از این کشورها هست، چون شکل استبدادی که در مصر و تونس بود ما میتونیم تقریبا مثل زمان شاه مقایسه کنیم، که اپوزیسیون رو تا اونجایی که نمیخواست قدرت بگیره کاری به کارش نداشت، و گاهگاهی به هر حال ساواک بعضی هاشون رو دستگیر میکرد، ولی اونطوری نبود که مثل سیستمی که در سوریه و عراق دوره صدام و یا لیبی قذافی بود که اصلا به محض اینکه کوچکترین چیزی میخواست شکل بگیره، رهبرانش رو بلافاصله سربنیست میکردن و یا اعدام میکردن. این فرق میکنه. این هست که من اون چرا که الان هست ناشی از خود این شرایطیه که چندین دهه تو این کشورها واقعا وجود داشته و یک باره این وضعیت ارتباطات جدید و این امکاناتی که از طریق این وسایل ارتباط جمعی از جمله همین اینترنت که الان تمام این کشورها بخصوص سوریه تمام سازماندهی های تظاهرات به وسیله فیسبوک و تویتر و بعد به هر حال از طریق اینترنت داره صورت میگیره، این هم نقش خیلی مهمی رو میشه گفت بازی کرد. اما میایم در رابطه با مسئله خود ایران که نوک تیز حمله کجا باشه. اگر اپوزیسیون اونقدر ضعیف باشه، یا منظور از اون چه که من الان مد نظرم هست این هست که جنبش اجتماعی مردم که الان مثل دو سال پیش واقعا نیستن و به هر حال یک آتش زیر خاکستر، اون موقعی که این آتش بیرون زد و تبدیل به یک آتش فشان شد نشد یا نخواستند عده‌ای و به هر حال این جنبش به اونجایی که میبایست بره نرفت. اگر ما بین دو دیکتاتوری اوریان، حالا خامنه ای و احمدی نژاد رو الان هست، ولی فرقی نمی کنه اگر هاشمی و رفسنجانی و خامنه ای هم باشه، به اعتقاد من مسئله همینه. ما هم طرف اینها یا نیروی باشیم که بتونیم طرف یک طرف رو بگیریم، به طور قطع اون به محض پیروزی اولین کسانی رو که خواهد کرد همین نیروهای دموکراتی هست که البته توی پرانتز از نظر من که به اینها کمک کردن. اون چه که در دوره خمینی اتفاق افتاد، یعنی توی اون شرایط به هر حال تا نیروهای چپ هم با همون تفکر دیکتاتوری پروتاریا این رو میدونستن که این آخونده وقتی بیان سر کار چپ ها رو قتل عام خواهند کرد. در نتیجه ولی با طرف خمینی رو گرفتن و بلای سر اون نیروهایی که طرفش رو گرفتن و این رو در واقع آوردن روی کار، البته نه همه بخشن، این بود که نتیجهش اون چیزی شد که بسیار بسیار فاجعه بارتر از دوران قبلش بود، که یعنی در دوران رژیم شاه. این تصور که اگر ما فکر بکنیم، یعنی من اینطوری دارم فکر، به نظر من اگه این ترکیب آقای صدا من ندارم صدا هست بله، این ترکیبی که در جمهوری اسلامی هست که اگر خامنه‌ای برود و سران سپاه و تمام این مستبدین و ریز و درشتی که از رده اول مدیریت در جامعه تا رده های پنجم ششم مدیریتی رو تو چنگال خودشون گرفتن و خب اینها که نخواهن رفت، یعنی بخشی از اینها یک تصفیه درونی، بخشی از اینها میرن و بخش دیگریشون میمونن و سریعا باز تولید میکنن خودشون رو. خب این هست که اگر اپوزیسیون یا نیروهایی که به هر حال مردم هستن باید اگر جنبش اجتماعی به اونجا برسه، همونطوری که تجربه‌ای که تو تمام این کشورهای خاورمیانه نشون داد، از همون ابتدا رفتن پای زدن رژیم و گفتن کل رژیم نه، من دیگه صحبتم رو در واقع نیمه تمام همینجا تمامش میکنم و کیانوشون دستش بلند شده صحبت کنم. بعد این هست که دنباله صحبت من فکر کردم که آقای دوشکی آمدن، اگر هر وقت ایشون آمدن کیانوش یه عددی رو توی صفحه کامپیوتر بنویس که من بدونم که آقای دوشکی هستن. بعد این هست که اگر ما طرف هر کدوم از این جناهای استبدادی و دیکتاتوری رو بگیریم، به طور قطع اون هم تو یک به اصطلاح درگیری که به این راحتی هیچ طرف نخواهن رفت، چون اینها نه اهل مذاکره هستن نه اهل منطق هستن، همه چیزشون با کشتن و خونریزی خواهد بود، همونطوری که در ابتدای کارم نشون داد، یعنی اون تصفیه هایی که در همون ابتدای کار دوران خمینی از اون کسانی که وزیرش بودن و یا این که مشاغل درجه یک و بالاترین رده های مدیریتی جامعه رو داشتن و به جوخه‌های اعدام سپردنشون و یا این که به شکلهای مختلف سر به نیستشون کردن یا زیر ماشین رفتن و یا با کارد و چاقو به عنوان ناشناس کشتن، این تصفیه همچنان ادامه خواهد داشت، چون دعوا بر سر فرد نیست، دعوا بر سر یک سیستم و یک نظامه. اگر از قانون اساسی جمهوری اسلامی فرض کنیم بند ولایت فقیه برداشته بشه و حالا این بند ولایت فقیه ولی بقیهش بمونه، آیا چه کاری خواهد کرد؟ خب من صحبتم رو همینجا تموم میکنم و امیدوارم که امشب بحث خوبی رو داشته باشیم. مرسی. آقای جهانگیر لقایی بودن که صحبت میکردن، دوستان عزیز، چه در دوستانی که این برنامه رو از طریق سایت ایران گلوبال، از طریق تارنمای رادیو البرز و همینطور آیفون رادیو البرز گوش میکنن، سلام عرض میکنم. برنامه امشب درباره اختلافات درونی حکومت بین تیم احمدی نژاد و رهبر جمهوری اسلامی و اینکه نیروهای اپوزیسیون باید نوک تیز حملهشون به کدوم سمت باشه، آیا کل حکومت رو باید بگیرن یا اینکه نوک تیز حملهشون رو خامنه ای یا احمدی نژاد قرار بدن، بحث میکنیم. و تا حالا من و آقای جهانگیر لقایی صحبت کردم، ولی در آخرین فرصت آقای دکتر عبدالستار دوشکی تماس گرفتیم و ایشون هم اکنون در اتاق هستن، من میکروفون رو در اختیارشون قرار میدم. آقای دوشکی، صدای من رو اگر میشنوین یک عدد دو بدین که من میکروفون رو به شما بدم و دیگه بحث رو شما ادامه بدید، با توجه به اینکه وقت کمی هم دارین در اینجا. مایک در اختیار شماست آقای عبدالستار دوشکی، به صحبت می‌کنید. با خدمت همه دوستان حاضر در این اتاق و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. من حقیقت شبه خرید بیشتر اینجا اومدم که از بقیه و نظراتشون مستفیض بشم و یاد بگیرم و به همین دلیل سخنامو خیلی کوتاه بیان خواهم کرد تا نوبت بحث و گفتگو هم توسط بقیه دوستان باشه. بحث بسیار جالبی است که نکته تیز حمله اپوزیسیون به کدام سمت سو باید باشه، برای خامنه ای یا احمدی نژاد. این منو یاد حدود دو سال پیش در مورد انتخابات اخیر بین آقای احمدی نژاد و رقباش میندازه که همین تقریبا همین بحث بین ما اپوزیسیون بود و ما چیکار کردیم و چه درس هایی رو میتونیم از اون موضوعی هامون در این برهه به خصوص از زمان که بین رهبر و رئیس جمهور یک تنش سیاسی جدی وجود اومده چی باید باشه. من قبل از این فقط خیلی خلاصه و خودمونی بخوام برگردم به اصولا ساختار این رژیم و پروسه های شبیهی که در طول این 32 سال اخیر در داخل این رژیم اتفاق افتاده. همه با هم بودند به قول معروف و گروه های مختلفی بودند که بخشی از انقلاب بودند، اما بلافاصله بعد از انقلاب همون سال 58 دیدیم که خط مرزها مشخص شد. این کسانی که تا دیروز عکس امام رو در ماه می دیدند توسط خود همون طرفداران امام دستگیر شدند و بعضا اعدام شدند و در ابتدا این گروه های سکولار و دموکرات و گروه های چپ و کمونیست و مجاهدین و غیره بودند. بعد از اونا تنها گروه های کوچکی مونده بودند به اصطلاح نیمه دموکرات ها یا هر چی اسمشون رو بذاریم و اونم ملی مذهبی ها بودند که هنوز هم خودشون رو بخشی از بدنه رژیم می دونستند، ولی تنش بین مذهبیون و انحصار طلبان و ملی مذهبی ها از همون ابتدا شروع شد که خب بازرگان کنار رفت، آقای بنی‌صدر کنار رفت و غیره. در نتیجه این که افرادی در کنار هم بودن و تنش ها و اختلافات عمیق وجود اومده و اون هسته اصلی نظام که روحانیان متعصب و تهمگرا باشن حاضر نیستن هیچ کسی رو که سر عبادت کامل در رهبریت نهاده باشه قبول کنن. به همین دلیل بعد از جنگ مردم فکر کردن تا دوران سازندگی میرسه آقای هاشمی رفسنجانی میاد و غیره و سرداران سازندگی به نظیر شهردار سابق تهران و غیره که اون هم نشد. سپس از درون این رژیم اصلاح طلبا بیرون اومدن که نمونه بارزش 8 سال ریاست جمهوری آقای خاتمی بود و الان میبینیم که به استثناء بعضی از اینها که هنوز هم سعی میکنن با کل نظام مماشات کنند و داد ستد کنند، بسیاری از اون اصلاح طلبا که در سرکوب اوائل انقلاب در سرکوب کمونیست ها، چپ ها، مجاهدین، سکولار ها، زنان، کارگران، اقوام و غیر شریک بودن و حتی در سرکوب بعض از ملی مذهبی ها هم شریک بودن، خب اصلاح طلب شدن. اونها چرا اصلاح طلب شدن؟ واقعیت اینه که اونها بخشی از رژیم بودن و میدونستن که این رژیم به این راهی که میره نمیتونه تا آخر ادامه پیدا کنه و از نظر سیاسی و از نظر ذاتی به این نتیجه رسیده بودن که باید در درون این رژیم اصلاحاتی به وجود بیاد و تغییرات اگر اساسی وجود نیاد حداقل در ظاهرش باید این تغییرات به وجود بیاد. به همین دلیل 8 سال خب اگر حکومت نکردن حداقل از طریق دولت مدیریت کردن جامعه رو، ولی اصلاح و اصلاح طلبان اصلاح طلبی و اصلاح طلبان شکست خوردن و ما دیدیم که بخصوص در این 2 سال اخیر اون شکافشون یک شکاف جدی بود، ولی واقعیت این بود که بسیاری از ماها میگفتیم که نخیر، اینا بازی زرگری بین خودشون هست، میخوان دیگران رو سرگرم کنند. خب این یک نوع استدلال و تجزیه و تحلیل خیلی ساده ای بود، یعنی عمیق نبود، ما هم همه رو به یک چوب میزدیم. بعد اصلاح طلبان خب آقای احمدی نژاد اومد و همه فکر کردند که واقعا حکومت یک پارچه شده دیگه کاملا، یعنی هم اون دولت اصلاحات و اون مجلس اصلاحات و هم دولت در اختیار نظام هست و هم مجلس. در نتیجه همه ما در تجزیه و تحلیل های خودمون احمدی نژاد رو محصول سپاه پاسداران و و آیت الله خامنه‌ای می‌دونستیم کما اینکه خود ایشون هم حتی بعد از انتخابات دوم احمدی نژاد، انتخابات دوره دوم که دو سال پیش صورت گرفت، احمدی نژاد رو در رفسنجانی ترجیح دادند. آیا اینا همه بازی بود یا اینکه واقعا در حیطه سیاست این مسائل پیش میاد و ما باید دقت بیشتری داشته باشیم و در تجزیه و تحلیلامون یه خود واقع‌گرا باشیم؟ به هر حال این مسائل پیش اومد تا اینکه بعد از دوره دومی در عرض این یک سال اخیر ما میبینیم که شکافی بین احمدی نژاد و یارانش از جمله افراد نظیر مشایی و شیخان و بقایی و غیره به وجود اومده. از یک سو و از سوی دیگر طرفداران آقای خامنه ای و افراد بسیار متعصب و انحصار طلب که شما همه اونا رو میشن، از مصباح یزدی جنتی گرفته تا اون آقایی که در علم الهدا در مشهد هست و سپاه پاسداران و غیره. حالا اگه برگردیم به حیط و تحیلای خودمون، ما تا همین شش ماه پیش یک سال پیش میگفتیم که احمدی نژاد رو سپاه آورده. حالا چطور میشه که رهبران سپاه دارن در علیه احمدی نژاد تبلیغ میکنن و اصولا این آیا یک بازی هست یا اینکه یک شکاف جدی هست؟ من به چندین نمونه در عرض این 30 سال گذشته اشاره کردم و همه اونها در اقتدار کار خب ظاهرن دعواهای حیدری نعمتی و زرگری و غیر و اینها به اصطلاح به نظر می رسیدن، ولی در پایان خط ثابت شد که نم، شکاف بسیار عمیق‌تر از اون بوده که ما تجزیه و تحلیل می کردیم. واقعیت دقیقه من اینه که بین گروه احمدی نژاد و گروه طرفدار خامنه ای یک شکاف جدی به وجود اومده و این شکاف به چه صورت هست من اونو از دیدگاه خودم تا اونجایی که میتونم حداقل توضیح خواهم داد و مهمتر از این که برای درک این موضوع باید برگردم به بیش از 2 سال پیش. ببینید 2 سال پیش قبل از انتخابات من دقیقا یادم هست که خب ما انتخابات رو به تب تحریم کرده بودیم که هنوز هم معتقدم کار درستیه، ولی واقعیت اینه که بخش وسیعی از جامعه بخصوص نسل جوان فکر میکردن که انتخاب سومی که این گروه اپوزیسیون در خارج داره ارائه میکنه در ایران عملی نیست و بالفعل اون انتخاب سوم وجود نداره، در اون که انتخابی که برای اونا هست بد و بدتر هست و یه عده رفتن رای دادن. البته من معتقد نیستم که رای 40 میلیون وقتی رژیمی میاد به این وضاحت فقاهت و وقاحت رای دزدی میکنه، شهید دزدی میکنه و هر کاری میکنه، 20 میلیون هم میتونه 40 میلیون بوده. حالا مهم نیست 40 میلیون بوده رای دهند بگن یا 20 میلیون، بحث اینه که حداقل بیش از 10 میلیون نفر رفتن رای دادن، چون من معتقدم که این رژیم بیش از 10% طرفدار نداره. رفتن رای دادن ناچارن بین بد و بدتر رو میخواستن انتخاب کنن که نشد. اما در همون زمان ما تجزیه و تحلیل میکردیم که اینا همه بازیه و حتی بعد از این که آقای خاتمی تصمیم گرفت کاندیدا نشه و آقای موسوی کاندیدا شد، بسیاری از ماها فکر میکنیم که نخیر، این یک نقشه رژیمه که میخواد خودش رو نجات بده و میدونه که احمدی نژاد دیگه کاران نیست، چه در صحنه داخلی کشور و چه در صحنه بین‌المللی، و میخوان اصلاحات رو از طریق آقای موسوی برگیرن و مردم رو یک بار دیگه برای 8 سال دیگر فریب بدن. اما اینگونه نشد. شکاف‌های و اختلافات عمده بین این دو گروه وجود داشت که هنوز هم میبینید این دو رهبر نمادین، یعنی آقایان موسوی و کبودی، در زندان هستند و اون تجزیه و تحلیل هایی که ما میکردیم باید قبول کنیم که درسته که در کلیت شاید درست باشن، ولی در این حال باید این شهامت رو هم داشته باشیم بگیم که تجزیه و تحلیل های ما عمیق نبودن و به اندازه کافی واقعیت جامعه رو منعکس نمی کردن. بازم این تجربیات که خود ما ها که اپوزیسیون هستیم و گاه به گاه این صحبت می کنیم، من دقیقا یادم 10 روز قبل از انتخابات در برنامه BBC بودم و گفتم که مردم رای نمیدن، یعنی تجزیه تحلیلی که کردن تجزیه تحلیل همون تیپیکال اپوزیسیون هست که همه چیز رو رد میکنه، خیلی ساده است. و همین دلیل امروز هم میشه همون کار رو کرد، یعنی انتظاراتی که بقیه دوستان از نیروهای فعال در خارج از کشور دارن همینه که همه رو محکوم کنند و بگن همه یکی هستن. خب اینو که هر کسی هم میتونه بگه، جزئیات این وظیفه اپوزیسیون در این برهه خاص بخصوص در رابطه با این نزاع و شکاف چی هست بین خامنه‌ای و احمدی‌نژاد، ما چه موضعی باید بگیریم و اصلا جایگاه اپوزیسیون به اون مرزی در مورد این مطلب چی هست. با توجه به این که در گذشته هم ما تحلیلایی دادیم که این تحلیلها واقع‌گرایانه نبوده، امروز آقای احمدی‌نژاد در نصف خودش تعداد زیادی از افراد و به اصطلاح وزراش نظیر وزیر ارشاد و معاونین و غیرش بودن، اما آقای مشاعی نبود. و چند روز پیش هم در مقبره آیت الله خمینی خب دیدیم که اینا در مقابل احمدی‌نژاد شعار دادن که مشاعی حیا کن، احمدی رو رها کن و غیره، و احمدی‌نژاد هم اینو میدونه و تعدادی از همکارانش هم دستگیر شدن. و چیز نکته جالبی رو که من امروز در سخنرانی یا در کنفرانس مطبوعاتی ایشون دقت کردن اینه که وقتی از ایشون در مورد اصطلاح جریان انحرافی و ارتباط جنگیرها و برخی افراد نزدیک به دولت سوال پرسیدن، احمدی‌نژاد با خنده پاسخ میده خب خیلی خوب، حالا که ظاهرا این افراد رو شما دستگیر کردید حداقل ما رو رها کنید و بذارید دولت کار خودش رو انجام بده. یعنی نشون میده که آقای احمدی‌نژاد در موضعی نیست که از یاران در بند خودش حمایت کنه و ظاهرا اینجوری گفته خیلی خوب شما که اونا رو گرفتید حداقل ما رو رها کنید فعلا. این نشون میده که از یک موضع ضعف داره حرکت میکنه و خودش هم میدونه این رژیم، رژیمی که در ابتدای کار بازرگان رو کنار زد، بنی‌صدر رو کنار زد و خیلی ها رو، میتونه احمدی‌نژاد رو هم کنار بزنه. خب پس با توجه به این مقدمه نمیدونم کوتاه یا طولانی، موضع و جایگاه ما چیه؟ نوک تیز حمله ما به سوی کدوم سمت سو باشه؟ ببینید ما اینو میتونیم از دو دیدگاه نگاه کنیم. از یه دیدگاهی اینی که آیا ما اپوزیسیون میتونیم به صورت بسیار ماهرانه این شکاف رو عمیق‌تر کنیم و به اصطلاح چوب رو بندازیم تو زمین اونها و بذاریم که اینها به جون هم دیگه بیفتن، یا تاثیرگذاری ما صفر یا به حد اقل در داخل معادلات درونی این رژیم. ما میتونیم دو موضع داشته باشیم، یا یک موضع منفی یعنی نفع، از دیدگاه نفع این کارا رو بکنیم که هر دو گروه انحصار طلب و کامگرا رو نفع کنیم، یا اینکه به اصطلاح از با توجه به انتخاب بین بد و بدتر بخواهیم از یک گروه، از گروه احمدی‌نژاد یا خامنه‌ای حمایت کنیم و اگر قرار در اون باشه چی هست، من اینا رو توضیح خواهم داد. ولی من معتقدم که حرکت کلی ما باید حالا یعنی در تمام جوانب کارمون باید به سوی نفی انحصار طلبی، به سوی کثرت گرایی و دموکراسی باشه. یعنی ما باید به مردم بگیم که چی رو بخواند، نه این که مثلا خامنه‌ای رو نخواند به این دلیل که احمدی‌نژاد قوی تر میشه، خامنه‌ای از ولایت فقیه از بهم میره، یا اینکه احمدی‌نژاد بدترین رئیس جمهور این رژیم بوده و از نظر بین المللی و از نظر اقتصادی و غیره مملکت رو بروز سیاه کشنه، در نتیجه باید در علیه اون اقدام کنیم چون احمدی‌نژاد هم پروژه خود خامنه‌ای هست. من معتقدم که ما باید بر اساس اون خواسته های دموکراتیک و آرمان هایی که بر اساس منشور جهانی حقوق بشر که کسرت رأی و دموکراسی هست، مردم رو آگاه کنیم. یعنی در طیز تحلیل نهایی تحصیل گذاری ما در این جنگ بین دو جناح خیلی کمتر از اون هست که ما بخواهیم از موازه دموکراتیک خودمون که ممکنه در دراز مدت به نتیجه برسه عدول کنیم و از خودمون هزینه کنیم و طرف احمدی نژاد یا خامنه‌ای رو بگیریم. چون گفتم یکیش تأثیر گذاری هست و اون سود و آیدی که از این حرکت ما در جهت ایجاد اختلاف و شکاف بین جناح‌های مختلف حکومت به دست میاد، و یکی این که هزینه‌ای که اپوزیسیون میکنه و در راستای تاریخ اون کارنامه خودشو به جای میذاره که اصولا تجزیه و تحلیل کردن چه بوده. ما میتونیم تجزیه و تحلیل رو به صورت عینی و بدون تعصب ارائه کنیم که چی هست، اما در نتیجه گیری یا به اصطلاح بهتر بگویم تصمیم گیری برای این که کدام طرف رو ما حمایت کنیم فقط. به همین دلیل من معتقدم که نکته تیز حمله ما باید به سوی کل دیکتاتوری و انحصار طلبی و استبدادی باشه که در کشور ما حاکمه. من میدونم بعضی از دوستان ممکنه این سوال رو بپرسن، خب این یک حرف کلیه، شما از شما خواسته شده یک سوال مشخص رو پاسخ بدید، آیا اپوزیسیون باید نکته تیز حمله خودش رو به سوی خامنه‌ای بکنه یا احمدی نژاد؟ من فکر میکنم این برای همه مشخص هست که این نظام یک ساختار بخصوصی داره و نظام ولایی و نظامی هست که از یک سو آخوندا که در رأسشون ولی فقیه قرار داره و سپاه پاسداران و از سوی دیگر دولت‌ها و حکومت‌های نظیر آقای خاتمی و بازرگان و بنیزد و الان هم احمدی نژاد میاد که خود رژیم اینها رو بعد از مدتی استفاده بگذاریدن کف میکنه میندازه بیرون. این واقعیته. در نتیجه احمدی نژاد یک بازیگر هست در طی دوره 8 ساله همانطور که بقیه بودند و اومدند و رفتند، و اصل نظام اون ولایت فقیه هست و ساختار کل نظام. وقتی من میگم ولایت فقیه هم نباید به این معنا بشه که خب حتما شما میگیم ولایت فقیه یعنی همون حرفی رو که اصلاح طلبان میزنن که اگر ولایت فقیه رو بردارن، یا همون حرفی که طرفداران احمدی نژاد میزنن. نه نه، منظور من از تمامیت این نظام هست که بر اساس حکومت مذهبی بنا شده، یعنی حکومت روحانیون. ما باید نفی حکومت روحانیون رو که یک نفی استبداد در حقیقت هست به اون نقطه تیز حملمون رو به اون سو متمرکز کنیم. و من بازم بیشتر 10 دقیقه سخن خواهم گفت که اصولا مکانیزم تحصیل گذاری ما در این موارد چی هست، ولی قبل از اون چون زیاد حرف زدم فقط کم نکته رو اشاره کنم که دعواهای اینها بقیده من داره جدی میشه و احتمال داره که یک مقوله سومی وارد بشه و اون اینی که آقای خامنه ای شاید با بعضی از جناح‌های اصلاح طلب نظیر آقای رفسنجانی و خاتمی و اینا به همراه اونا بکیمن احمدی نژاد رو دفع کنن و این بازی‌های سیاسی ادامه خواهد داشت. من در این ویدیو اخیر هم به این مسئله اشاره کرده بودم و شعری گفته بودم و اون این بود که خب قبل از ورود احمدی نژاد به صحنه اصلاح طلبا بودن و این انحصار طلبیون مذهبی، و احمدی نژاد به عنوان یک گروه سوم اومد و به اصطلاح وارد معرکه شد، که من این شعر رو گفته بودم که در مورد دو دوست بوده که اینا خرید و دیدن دو سر تقسیم آن به هم جنگیدن، اون دوست سوم اومد وقتی اونا مشغول تقسیم سرگرم زد و خورد بودن برای تقسیم و افعال، دوست سوم خرشان را زد و برد. این دو دوم احمدی نژاد بود. الان من فکر کنم اصلاح طلبا و به خصوص آقایان رفسنجانی و هاشمی و گروهشون میخوان همین کار رو به احمدی نژاد بکنن. این بازی است که ادامه پیدا خواهد کرد و شدن تاثیرگذاری ما چی هست. من اینو مجددا ادامه خواهم داد تا 10 دقیقه. اگه دوستان سوالی چیزی بحثی دارند یا بحث خودشون ارائه بدن خوشحال میشم. آقای چاوش فرید دستشون بالاست، من مایک رو رها میکنم تا ایشون صدا کنم. مرسی آقای توشکی از بحثی که کردین، خیلی ممنون و درود به دوستان تازه وارد به اتاق. خب الان دست دو نفر از دوستان بالا هست. بله چاوش، من یک خبری رو بدم که خود من لااقل الان شنیدم، نمیدونم شاید دوستانم شنیده باشن یا نه. اخوان المسلمین مصر اسمش رو عوض کرد و دیگه اسم اخوان المسلمین بر روش نیست و اساسنامش هم تغییر داد. مهمترین بندی که تغییر داده این هست که قبلا این بود که کسانی وارد اخوان المسلمین میتونن بشن، همونطوری که از اسمش پیداست، که مسلمان باشن. و چون اسم حزبش رو عدالت گذاشت، دیگه این بند رو هم برداشت و گفته هر مصری میتونه وارد این حزب بشه، یعنی حتی مسیحی های قبطی مصر هم میتونن وارد این حزب بشن. و این خبر رو هم میخواستم بگم. خب چاوش عزیز شما هستید، فقط لطف کنید حدوداً 6 تا 7 دقیقه صحبت بکنید که بعدش هم الله است تا بعد آقای دوشکی دو مرتبه صحبتشون ادامه بدن. مرسی. چاوش عزیز چاوش هم من نمیشونم خب درود میفرستم خدمت دوستان عزیز و گرامی. من جهانگیر جان او بالا نزدید سخنران، یا من دوستمون رو هم آیدیش رو دوشکی نمیدونم ایشون سخنران این روم هستند یا اینکه نظری دادند. بشه که محبت بفرمایید، چون چیز میشه آدم متوجه نمیشه. و خدمتتون عرض کنم درود میفرستم خدمت دوستان. بله کیانو جان بفرمایید. چاوشی عزیز ببخشید من نوبت شما رو در واقع گرفتم، یک دقیقه توضیح بدم. ما قبلا با آقای دکتر دوشکی تماس گرفتیم، ایشون رو دعوت کردیم، مشکلاتی براشون بود و در آخرین لحظه ایشون تماس گرفتم و قرار شد که به عنوان سخنران صحبت بکنم، به خاطر همین در اونجا نوشته نشد. به هر حال این یه موضوع دیگه. همکنون کنفرانس حقوق بشر در سازمان ملل در ژنو برقرار هست از 6 ژوئن تا 10 ژوئن. دوستانی که حول و حوش شهر کل هستن، برنامه های رو خانم اختر قاسمی تدارک دیده و برای اینکه نیروها رو جمع کنن برن توی مقابل سازمان ملل در رابطه با نقض حقوق بشر اونجا دست به تظاهرات بزنن. دوستانی که در آلمان هستن حتما برای هماهنگی با خانم اختر قاسمی تماس بگیرن یا با من میتونن تماس بگیرن و به هر حال ما در تدارک این هستیم که حداقل نیروهایی که در اروپا هستن رو سازماندهی بکنیم که به جلوی مقر سازمان ملل در شهر ژنو که همکنون کنفرانس های جانبی در ارتباط با ایران برقرار هست شرکت کنن. همین، ببخشید چاوشی از این مایک در اختیار شماست. توضیحی که دادید کیانوش، من درود ویژه میفرستم خدمت سخنران این تالار جناب آقای دوشوکی و صحبت هایشون رو هم تا این لحظه گوش کردم و کاملا هم موافق هستم با اصطلاح نظریاتی که ایشون در این زمینه دادن. من گفتم در همین مختصر یه مقاله میخوندم، آقای دوشوکی گرامی و دوستان، یه مقاله میخوندم که یکی از یک فردی نوشته بود که این دو تن یک تن هستن، در رابطه با عنوانش این بود، این دو تن یک تن هستن. عنوانش در واقع منظور به شهادت خانم حال صحابی و آقای صحابی بود که این دو نفر یک. حالا یاد گفتمان جنابالی افتادم که خوبه بگم که اتفاقا این مقاله میتواند سرتیتر این مقاله میتواند به احمدی نژاد و خامنه ای هم بخورد، یعنی عنوان این دو تن یک تن هستند. البته بحث ما فرد نیست، بحث ما دو نوع هویته، دو نوع هویتی که در واقع میتونیم بگیم یک هویت هستن. دشمنیشون با آزادی، دشمنیشون با در واقع اداره، دشمنیشون با توسعه ملی، توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، دشمنیشون با احزاب، نهادهای صنفی، بله با خانمها، با اساساً با هر چی که امروز در جامعه وجود داره. شما ببینید دوستان، زمانی که دولت احمدی نژاد سال 84 سر کار اومد، اتفاقا به عنوان بازوی علی خامنه ای عمل کرد، که سیاست بازوی علی خامنه ای که به خاطرش تن به این نکبت و خاری داد و به طوری که کودتایی که کرد تمامی هزینه رو تحمل کرد، به خاطر یک سیاست بود که توسط احمدی نژاد بتونه دنبال بکنه. اون هم برخورد با نهادهای مدنی بود، برخورد با نهادهای صنفی بود، برخورد با سازمانهای به اصطلاح مردمی بود، یا حالا احزاب به طور کلی یا مطبوعات، و به طور کلی برخورد با توسعه انسانی در جامعه ما بود. اونم به صورت چماقی، به صورت خیلی واضح و شفاف. پس بنابراین ما در واقع دو نوع بازوی اهریمن، به نوعی که در برخورد و سرکوب و کشتار و قتل عام و تجاوز و لوات و انواع اقسام مصیبت هایی که شما فکرشو بکنید به حال روز جامعه آوردن، توسط همین دو تن که یک تن هستند، یا هویت که یک هویت هستند، اتفاق افتاده دوستان. و برای همین هم هست که امروز این تضادی است که باید ببینیم اولا این تضاد بر سر چیز. آیا بعضی تضادها رو طبیعتا میشه بررسی کرد؟ از بعضی از تضادها انسان میتونه بهره برداری بکنه، 100%، این بحثی توش نیست. منتها نه اینکه انسان بره به سمت حمایت از یک تضاد، یا حالا این اختلاف، یا این به اصطلاح دشمنی که بین این دو نفر افتاده. طبیعی هم بود، بالاخره این طبیعی بودنش به این دلیل هست که قدرت متمرکز کودتایی هوس فرد در واقع عامل رو چنان بالا میبره که سهم خواهی میخواند و کم هم هزینه نکردن، هم دو طرف هم به تناسب کم هزینه نکردن، یعنی هر کدومشون به نوعی امروز می توانیم بگیم باری از هزینه کودتا رو به عهده گرفتن. برای همین هم هست که به طور کلی این اختلاف و این شکاف عمیق، ما چگونه این بحث هست، چگونه می توانیم از این شکاف استفاده بکنیم، نه اینکه موضوع رو ببریم که نوک تیز حمله ما به کدوم سمت باشه. ما باید این سؤال رو برعکسش بکنیم، ما چگونه از این شکاف می توانیم استفاده بکنیم، در جهت چی؟ در جهت تحکیم جنبش سبز، جنبش ملی، اتحاد اپوزیسیون، خدمتون عرض کنم ائتلاف اجتماعی سیاسی و نیروهای مختلف، اینها چیزهایی است که به نظر من باید با این دید، با این نگرش به قضیه نگاه کرد. نه اینکه الان مثلا ما بگیم آقا خیلی خوب این شکاف الان ما سوری تصنعی بخوایم بیایم. این شکاف، شکاف اصلاح طلبان و شکاف بخش در واقع تمامیت خواه در دوره خاتمی نیست. توجه داشته باشید که هر دو دشمن خونی در واقع حرکت عدالت خواهانه و حرکت های جامعه ما به سمت در واقع دموکراسی هستش دوستان، و این دو جریان گفتم دشمن خونی و قسم خورده ما هستند. در نتیجه همونجور که گفتم به نظر من ما باید ببینیم که اولا این شکاف نبایستی یکی بشه، یعنی تا اونجایی که ما میتوانیم باید این شکاف رو عمیق‌تر کنیم، نه اینکه این شکاف ها رو بخوایم سر و تشت یکی کنیم و فکر بکنیم چون یکی کردن این شکاف به تحکیم نیروهای نظامی در برخورد با مردم منجر میشه. ولی همواره وقتی این شکاف ها در درون طبقه حاکمه باشه، این شکاف خودش رو در شکاف یا تعلل نیروهای نظامی در برخورد با جنبش همیشه نشون داده. تو همه کشورها هم به همین شکل هست. پس بنابراین من نمیخوام البته در این زمینه نظر کوتاهی خواستم بدم و اینها، که به هر شکل من فکر میکنم باید ببینیم چگونه میتونیم این شکاف ها رو، نه تنها دو نوع شکاف، یعنی ما نباید به این فکر باشیم که حتما این دو نوع شکاف در واقع با یک حرکت های من گفتم جنبش های ملی ما میتوانند با یک بحث هایی، با یک حرکت هایی شکاف های عمیقی رو در جمهوری اسلامی ایجاد بکنند. الان کیهان و کیهانیان بیکار ننشستند، با جنگ های روانی افتادن به جان اپوزیسیون خارج کشور، چه بسا که خیلی از نیروهاش هم میفرسته یک بحثایی میکنه که ما رو حداقل تعلل ایجاد بکنه، هم تو بافت رهبری جنبش، هم تو حرکت جنبش، هم تو شعارهای جنبش. و متاسفانه من شنیدم تو همین شهر کن چند وقت پیشا یک نفری که حالا پرچم شیر و خورشید دستش بوده یا نبوده یا حالا شیر و خورشید نداشته، در یه تظاهرات یه عده از سبزی ها ریختن روش زد و خورد، و این همون مسئله ایست که گفتم به جای که ما این مسئله رو تو جناح مخالف را بندازیم، گفتم اونا بیکار ننشستن. در نتیجه به نظر من ما باید این شکاف ها رو به چند پارگی تبدیل کنیم، یعنی نظام جمهوری اسلامی رو شق شق، چون همیشه شکاف تمایل به در واقع پاره شدن داره، یعنی در واقع قطع و درگیری هایی که در اون نظام احتمالاً همونجور که دوستمون گفت در حال اتفاق افتادن است و به مرحله حاد خودش هم خواهد است. خیلی ممنون، تشکر. من مایکروفون رو رها میکنم. مرسی چاوش عزیز. جناب الاف میکروفون در اختیار شماست، منتها لطف بکنید حتی اکثر بیشتر از 7 دقیقه نشه. سلام خدمت دوستان و تشکر از ادمین ها. عرض کنم من نمیدونم، چون که آقای دوشوکی، البته با تشکر از ایشون و عرض خسته نباشیم به ایشون که سخنران اصلی اتاق شما هستن، ایشون گفتن نظراتمونو بگیم. حالا من نمیدونم این نظرات، چند نفر دیگه هستن که منتظر هستن که نظرشون رو بدن. من سعی میکنم مختصر مفید عرض کنم. ببینید، وقتی که اختلافی در بالای یک حاکمیت به وجود میاد، شما اگر برای خودتون یک سری پرنسیپ نداشته باشی، خب مشکل دیگه، بالاخره از هر اختلاف خواهید کرد که استفاده بکنید. بعضی وقتا میدونید جریان اون بوی کباب است و داغ کردن غلاف، و باید دقت کرد، چون که هر اختلافی در بالا لزوماً به نفع پایینی ها نیست. در ایران در این عرض 30 و چند سال جمهوری اسلامی یک حرکت عمیق مردمی بعد از این جنبش سبز ایجاد شد و این مشخص بود که عرض می کنم دلیل جان باید ببینیم که هر کسی به چه اصولی پایبنده دیگه. من فکر می کنم آنچه که ما 2 سال پیش شاهد بودیم و تا به امروز ادامه داره یک حرکت دموکراسی خواهانه در ایران به وجود اومده و اینم از سوی همون توده مردم هست، جوانانی که واقعا جان نثارانه به خیابان ها ریختن و هزینهشون رو دادن و پای حرفشون وایستادن و تا کنون ما جنبش ندیدیم که عقب بشینن، ولی خب البته شما میدونید که هر روز که نمیتونن مردم تو خیابون باشن تظاهرات کنن. جنبش سبز حتی اگر امروز به سکوت گراییده و آرام به نظر میرسه، ولی تونست یک سری مسائل رو، یک سری خواسته ها رو مطرح بکنه و این خواسته ها هر روزی که حرکت دیگری شروع بشه یک پلتفرمی هست برای یک حرکت بعد. این خواسته ضد دیکتاتوری بود، خواسته دموکراسی خواهی بود، شرکت گروه های مختلف مردم مثل زنان، مثل نویسندگان، دانشجویان در این حرکت نشون میداد که این حرکت ها، این حرکت چی میخواد. خب آقای کروبی، آقای موسوی به صورت رأس این حرکت یک حالت تشکل یابانه به این حرکت دادن. یعنی اگر بخوایم از رهبری اینها صحبت کنیم، این رهبری در حالت در شکل تشکیل دهنده بود، یعنی تشکیلاتی بود. وگرنه خب میدونید که این توده مردم از خواسته های این رهبری تشکیلاتی هم فراتر رفتن و همینجاست که در واقع میخواد کوبوندن. معلومه که مردم چی میخوان، شکاف بین مردم و حاکمیت کاملا محسوس هست و کاملا مشخص، کاملا مشخص است که اگر فردا این گروه های سرکوب چندگانه، در واقع میشه از 4 گروه سرکوب نام برد، اگر اینها پاشون از خیابونا بیرون بکشن، عملیات سرکوبگران اجرا نکنن، مردم خواهند اومد به خیابان و معلومه که چی میخواد. ولی امروز یک حرکتی در بالا دوباره شروع شده. یک آقای چاوش تو بعد از شکاف میکنه. من هر چقدر که به این بحثای این افراد حکومتی، چه از طرف احمدی نژاد، چه از طرف خامنه‌ای و نیروهای فیما بین گوش کردن، واقعا دستگیرم نشد که اینها دعواشون سر چی. شما میتونید بگید دعوا سر یک بخش مذهبی است و یک بخش غیر مذهبی که در واقع اونم مذهبی است، ولی خواهان ضعیف کردن به اصطلاح حاکمیت ملاهاست و خودش میخواد حاکمیت ارتشی مذهبی یا مسلح مذهبی رو به دست بگیره، در حالی که حاکمیت اقتصادی رو داره، منظورم سپاه پاسداران است. خب در دعوای بین اینها هیچ چیزی آید مردم نخواهد شد و حتی نظر بنده این است که نیروهای مخالف اپوزیسیون جمهوری اسلامی برخوردشون با اصلاح طلب ها برخورد تاکتیکی باشه، چون که اینا نمیتونن خواسته های اصلاح طلب ها رو در چارچوبه جمهوری اسلامی است بپذیرن. این مسئله روشنه، ولی خب از این استفاده میکنن، چون معلومی که اگر حتی موسوی روی کار می آمد و یا فردا روی کار بیاید، مسلماً یک حالتی پیش خواهد آمد مثل روی کار آمدن آموزگار و در واقع شروع یک پایان خواهد، آغاز یک پایان برای جمهوری اسلامی خواهد. و این امروز چیزی که ما میبینیم در بالا هیچ ربطی به مردم نداره. هیچ کدام از اینها حتی از نظر تشکیلاتی هیچ ارتباطی با توده مردم و خواستای مردم نداره. به نظر من از این دعواها شما نمیتونید استفاده بکنید. کسی نمیتونه از این دعوا استفاده بکنه. به هر شکلی که شما فکر کنید، نمیتونم شکاف رو بیشتر بکنیم، نه. اینها نهایتاً وقتی مردم به خیابان بیان، اینها با هم یکی خواهند شد. پس به همین جهت هست که من فکر میکنم اینها رو باید بذارید دعوای خودشونو بکنن، و اگر ضعیف شدن امکان یک حرکت مردمی دیگری هست و بالاخره اون آلترناتیو جنبش سبز اونجا هست و نهایتاً اینها مجبور خواهند شد که اقلا خواسته های جنبش سبز رو به صورت حکومت موسوی و کروبی قبول کنند اگر خودشون نتونن با خودشون مسائلش رو حل کنن، و در این دعواها فقط اونها ضعیف. ولی هیچ توصیه بنده نمی کنم به هیچ قدرت ضد جمهوری اسلامی که از هیچ یک از این دو قطب حمایت بکنه برای اینکه این شکاف رو بیشتر بکنه و غیره و زاده. اینها کسانی نیستن، اینها از تمام نیروها استفاده می کنن، از تمام جنبش مردمی استفاده خواهند کرد به سود خودشون، و نهایتاً اون به اصطلاح گوسفندی هست که به قصابش خواهد بود که خواهد گفت که عاقبت گرگم تو بودی، و اینها مردم رو به سلاخونه خواهند و هیچ امیدی به باز شدن این شکاف نیست، مگر اینکه اینها به قدری ضعیف بشن که از نیروهای جنبش سبز بخوان که بیان به قدرت برسن. این تحلیل بنده است. خیلی متشکرم که صحبت‌های بنده گوش کردید. عزیز، با تشکر از شما و با تشکر از دوستان عزیز. آقای دوشکی، شما الان میخواین صحبت بکنین یا اینکه دلیرم صحبت داره، دلیرم صحبت بکنه بعد؟ خب پس بله، بسیار خوب. دلیر جان، میکروفون در اختیار شماست. بعدم که شما صحبتتون تموم شد بریم به آقای دوشکی. مرسی جهانگیر جان. سلام کیاروش عزیز، جهانگیر، دوستان عزیز، سخنران عزیزمون. ولی میشم دیروز یه وبلاگری به حساب که در میدان التحریر هم جزء سربازان و کسانی بوده که تظاهرات میکرده در میدان، دیروز در نیویورک سخنرانی میکرد در یک کنفرانس مطبوعاتی. از روزنامه نگارانی که در نیویورک آمده بودن به صحبتاش گوش بدن پرسید که شما فکر میکنید ما در میدان تحریر قاهره چه های تک، چه به حساب تکنولوژی پیشرفته ای رو به کار گرفتیم؟ یه صداهایی از بین این خبرنگارا بلند شد و یک هر کسی یه چیزی گفت. ما اون تکنولوژی برتری که به کار گرفتیم سنگ بود و گرز، سنگ و گرز. و اضافه کرد که در روز سوم تظاهرات التحریر قاهره 6 شهر مصر به وسیله تظاهر کنندگان اداره می شده که خبرش رو هم در هیچ جا ندادند، مثل الان سوریه، مثل الان یمن که یواش یواش خبر رو می دن بیرون. دوست عزیزم چاوش عزیز و علای عزیز هر دو به درستی با موضوع و تیتر بحث امروز ما برخورد کردند و من هم مقالات متعددی رو در رابطه با موضوع تدارک دیدم از آقای منصور امان و دیگران که به موقعش در اتاق براتون خواهم خوند و راجبش صحبت خواهم کرد، ولی به طور مختصر میخواستم عرض کنم که دوستان، دموکرات کسی است که خواستش دموکراسی است و دموکراسی در رابطه با سه قوای اداره کننده یک جامعه است: قوای مقننه، مجریه و قضاییه. و اون کسانی که این قوانین رو وضع میکنن و نحوه انتخاب اون اعضا به پارلمانی که اونها قرار است این قوانین رو وضع کنند. و امشب راجع به همین هم که این دموکراسی چی است و دموکرات کی هست باز و باز و باز صحبت خواهیم کرد. مرسی. چون دست هیچ کس از دوستان بالا نیست و نشون میده که یعنی که این موضوع بسیار مشکلی است و تصمیم نتوان گرفت که واقعا وظیفه اپوزیسیون چی باید باشه و به اصطلاح اون نکه حملهشون رو متوجه کدام از جناهای درون رژیم بکنند. شاید هم یه دی از دوستان خوب صحبت نمیتن معتقدن که خب بذار اینا جنگ و آتش بینشون باشه، یا به قول شاعر میان دو کس آتش افروختن، نقل است و خود در میان سوختن. این همون بحثی بود که من قبلا هم گفته بودم و دوستانی که صحبت کردن به دو موضوع اشاره کردم. من سریع این موضوع رو وارد یک مسیر تریتری بکنم و اون اپوزیسیون هست که اصولا وظیفه اپوزیسیون چی هست در این بحره بخصوص، با توجه به اینکه آقای کیانوش گرامی گفتند جلسه هست در ژنو، جلسه حقوق بشر که امروز فردا هست و متاسفانه خود من هم نتونستم در این جلسه شرکت کنم که بقیده من جلسه بسیار مهم نیست، ولی علاوه بر اون جلسه که مشخصا جلسه حقوق بشری هست، جلسات مختلفی اپوزیسیون اخیراً داشتم و که این جلسات نشون میده متاسفانه ما به جای اینکه یک سیاستی رو اتخاذ کنیم تا این شکاف رو بین دو جناح بیشتر بکنیم و با عملکرد خودمون حد اکثر بهره برداری رو از این گسل موجود بین این جریان انحرافی به قول انحصار طلبان و خود کامگرایان بیشتر کنیم، این برای عمیق‌تر شدن این گسل از یک سو در جهت بارداری جنبش سبز و جنبش ملی ایرانیان حد اکثر استفاده رو بکنیم و مهمتر از این که این حرکت ها یا موضعی رو که ما میگیدیم نباید به شکاف بیشتر در درون اپوزیسیون بیانجامیم، ولی ما متاسفانه میبینیم که این گونه نیست و اپوزیسیون که میتونه در این بره از زمان متحد باشه علی رغم این که امکانات فراوانی در مثل بقیه اپوزیسیون بقیه کشورها شما مثلا در یمن یا در مصر یا لیبی یا تونس جهای دیگه نگاه کنید، این همه اپوزیسیون ایرانی که در کشورهای مختلف فعال هستند و هزاران وبسایت دارند و ده ها رادیو و تلویزیون و غیره، متاسفانه هنوز نتونستن تاثیرپذیری چندانی رو در رابطه با مسائل داخل کشور داشته باشند که خودش موضوع بسیار بزرگی است و علتش هم برمیگرده به اون مشکلی که در اپوزیسیون وجود داره. و بقیده من این وقت داره به بحث امسال ما، وقتی اپوزیسیون یک اپوزیسیون ستردن و نازا باشه دیگه نوک تیز پیکانی نداره که بتونه متوجه آقای احمدی نژاد بکنه یا آقای خامنه ای. اینو متاسفانه این نوک تیز رو ما در عرض این سه دهه اخیر در خارج از کشور کند کردیم و دیگه کارایی رو که باید داشته باشه نداره. اخیرا هم خوب دیدیم جلساتی به در کشورهای مختلف تشکیل دادن، در بعضی از کشورها این جلسات تشکیل شد و دیدیم به جای اینکه یک سیاست درستی رو اتخاذ کنن که بتونه در جهت باروری اون جنبش در داخل کشور به کار بره، متاسفانه خب حمله کردن با آقای کروبی و آقای موسوی که هر دو فعلا در زندان هستند و ایستادند و به جای بقید من به جای حمله و موسوی و کروبی همین بحث امشب رو که ما داریم، آیا ما چگونه میتونیم از این شکاف و از این دعواهای بین جناها حد اکثر بهره برداری رو بکنیم؟ آیا از نظر تاکتیکی که بعضی دوستان اشاره کردن ما میتونیم به عنوان یک تاکتیک آتش تفروزی بکنیم و نفت روی این آتش بریزیم، یا اینکه این امکان برای ما وجود نداره؟ بعضی هم میترسن خب وارد این ماجراها شدن دوباره مثل همون مارگزیده خواهد بود که از همون سوراخ جمهوری اسلامی که در همون سوراخ ممکنه رنگ های مختلفی بزنه، از جمله رنگ های احمدی نژاد و مکتب ایرانی و اسلام طلبی و غیره، دوباره مارگزیده بشن و معتقدم که خب قول شاید هر انگاهی باشد مرد هوشیار به سوراخش دوباره که گذت مار. به همین دلیل ما که مارگزیده هستیم میترسیم، ولی لازمه بقیده من اپوزیسیون باید موضع خودشون رو مشخص کنم در این بره از زمان. اولا اگر قراره که به رژیم حمله بشه، اون چی که خطر اصلی هست در شرایط فعلی، خطر خامنه ای در درجه اول و گروه اون هست، دوم احمدی نژاد و سوم اصلاح طلبای حکومتی نظیر آقای رفسنجانی و آقای خاتمی. در نتیجه ما وقتی در سه تا اصلاح هدف مشخص داریم که نکه تیز حملمون رو سوی اونها متمرکز کنیم، حمله کردن به کسانی که در زندان هستن و الان در کنار مردم ایستادگی میکنن کار بسیار مناسبی نیست. و به همین دلیل من هم در مقالم از این انتقاد کردم و خود من شخصا معتقدم که در این معادله، یعنی در دعوای بین آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد، اپوزیسیون در این شرایط بخصوص باید اون موضعی رو داشته باشه که ضد دیکتاتوری، ضد استبداد و در کلیت این نظام رو قطع میکنه. و گفتم ما اهرم یا ابزارهای سیاسی و به خصوص تبلیغاتی که تأثیر گذار باشه در این معادلات در اختیار نداریم. به همین دلیل وارد اون شدن هزینش برای اپوزیسیون در دراز مدت تا سود مقطعیش بیشتر هست و خود من معتقدم که نباید وارد این ماجراها شد، باید به همون استراتژی خودمون ادامه داد. ولی واقعیت اینه که از یک دیدگاه تجزیه و تحلیلی باند خامنه ای که به هر حال حاکم هست و سلطان و خلیفه این رژیم هست، مهمتر احمدی نژاد، سقوط احمدی نژاد و اصولاً سقوط دولتش رژیم جمهوری اسلامی رو ممکنه متزلزل کنه، ولی هیچ گونه خطر جدی رو متوجه نظام نمی کنه. ولی سقوط خامنه ای و ولایت مطلق فقیه خطرش برای نظام خیلی بیشتر هست. در آنچه که بخوایم از نظر از یک دیدگاه تحلیلی به اصطلاح که این مسئله نگاه کنیم، باید اول خامنه ای رو در رأس بذاریم، بعد احمدی نژاد رو، ولی این به معنای آن نیست که خب پس به تبع ما باید به طرف احمدی نژاد بریم برای خامنه‌ای رو وارد این ماجرا بشیم. نخیر، من معتقدم که این رو باید از یک دیدگاه دموکراتیک و از دیدگاه منظور جهانی حقوق بشر نگاه کرد و کلیت و تمامیت این نظام رو رد کرد و بذاریم که اینها دعواهای خودشون ادامه بدن تا به کجا برسن. موضوع دیگری هم که شاید مطرح باشه اینه که برحال این عمل کرده اپوزیسیون هم خیلی مهمه. شما مثلا اگر نوشته های کیهان یا بعض از این روزنامه ها و سایت ها رو نگاه کنید، اینها ممکنه اگر دشمن مشترکی رو در قالب اپوزیسیون بسیار قوی و کارا پیدا کنن، همین باعث میشه که اینا شاید اون تنش و ضدیت و عناد رو که نسبت به هم دیگه دارن کمتر کنن به خاطر دشمن مشترک. پس بهتره اینا رو به حال خودشون بذاریم تا دشمن مشترک پیوند نداشته باشن و دعواهای خودشون رو به پیش ببرن. من دست آقای خانم ای آر نیک رو بالا میبینم، در حال ایشون صحبت کنم. من تا 15 دقیقه دیگه در اتاق هستم، این تا ساعت 11 شب به وقت اروپای مرکزی بعد از 11 شب از خدمتتون مرخص میشم. فقط یک سوال خیلی، حالا که دوستان از من سوال میپرسن، من این سوال رو از دوستان میپرسن، با اون اینه که دوستان زیادی در اتاق هستن، امیدوارم که یا بیان نظر خودشون رو بگن یا در این بحث شرکت کنن که خوشحال بشن. مرسی. مرسی آقای دوشکی از صحبتاتون. آقای کرمی عزیز، من در واقع دستم بالا بوده، مجبور بودم به خاطر ادمین بودن دستم بیفته. بعد من میخواستم این مسئله رو بگم. الان ببینید، شما یه اشاره‌ای به اختلافات یا درگیری‌هایی که در میان ما بین جمهوری اسلامی از ابتدا تا به امروز بوده کردین. این اصلا خاصیت و ماهیت رژیم‌های ایدئولوژیکه. شما هیچ رژیم ایدئولوژیکی رو در جهان نمیتونید نمونه بیارید که وقتی که اینا حکومت رو شروع کردن در درونشون یک پارچه بودن. تصویه های بسیار خونین، استالین، هیتلر و بقیه کشورهایی که به این شکل بوده، من الان نمیخوام این مسئله رو بگم. در نتیجه اگر دموکراسی خواهان، مثلا فرض کنیم دعوایی که ما بین استالین و تروتسکی در گرفت، خب تو کمیته مرکزی و جناح‌بندی ها یه عده رفتن به سمت استالین تا پدر اونو در بیارن و بعدم بقیه. البته این به این معنا نیست که اگر تروتسکی سر کار می آمد کاری بهتر از استالین می کرد، نه. هیتلر هم همینطور بود. اینها نازی ها هم در سال 33 که آمدن روی کار، در سال 34 یه تصفیه خونین هیتلر با معاون خودش یا کسی که نفر دوم حزب نازی بود کرد و بعد در همون زیرزمین صدارت عظما بیش از 60 نفر رو از سران اون جناح که رهبریشون با راه بود گرفتن، تیرباران کردن. و این مسئله در تمام سیستم‌های ایدئولوژیک است. در نتیجه این تصور که یک روزی در چین هم همینطوره، اون دار و دسته چهار نفری انقلاب فرهنگی که ماو ستونگ رو انداخت و اون همه جنایت و فجایعی که در اونجا اتفاق افتاد، من نمیخوام الان تاریخچه اینها رو بیان بکنم. جمهوری اسلامی هم که همه این اکثر ماهایی که در این اتاق هستیم از ابتدا شاهدش بودیم، در نتیجه این درگیری ها ما خاصیت و ماهیت این رژیمه. یعنی این تصور ذهنی که یک روزی جمهوری اسلامی یک پارچه بشه، حتی اگر علی خامنه ای و یا احمدی نژاد و فرق نمی کنه یا هر کدوم دیگه اینها با این بینش اینها سر کار باشن و تنهای تنها هم باشن، ولی خودشون باز با خودشون دعواشون خواهد شد، چون مسئله ایدئولوژیه و از نوع عقب مونده ترینش هم هست، یعنی مذهب. این در نتیجه این مسئله رو اگر اپوزیسیون، من میخواستم این رو در واقع بگم که ما دغدغه این که آقا اینا به جون هم افتادن پس ما چیکار کنیم، این مسئله چیزی هست که مرتب تا مادامی که حسن ادامه خواهد داشت. اون چه که اپوزیسیون دموکرات و نیروهای دموکرات میتونن انجام بدن اگر اونقدر نیرو دارن حتی اندک که میخوان طرف یکی رو بگیرن که اون یکی رو بزنن، و حالا هر کسی یه محاسبه‌ای میکنه دیگه که اگر ولایت فقیه برود جمهوری اسلامی هم خان، این اعتقاد رو ندارم. یعنی به اعتقاد من ماهیت رژیم استبدادیه با ایدئولوژی مذهب در ولی فقیه خلاصه نخواهد شد. اگر ولی فقیه برود و همین شکل اسلامی باقی بماند، چه اتفاقی در اون جامعه خواهد افتاد به سمت دموکراسی؟ هیچ. یعنی همینی خواهد بود که تا الان بوده. شاید در ابتدای کار که ولی فقیه رو اون جناحی که میزنه و قدرت رو میگیره که اسلامیستا هم هستن، همون فاجعه‌ای رو به بار بیاره که در دهه 60 به وجود آوردن، شاید هم بدتر از اون. در نتیجه اگر این نیرو رو داره، همین اندک نیرویی که میخواد طرف یکی رو بگیره، این نیرو رو به کار ببره که در واقع اون نیروهای دموکرات جامعه بتونن از میان این جنگ و دعواهای اینها که یک زمانی که حاد میشه بتونن به اصطلاح بلندشن و این رژیم رو کلن بکشنش. این که خب ما با این رژیم مخالف هستیم معلومه، ولی این که بخشی از انرژی و نیرومون رو صرف این بکنیم که این دعواهای اینا، بله معلومه باید تحلیل کرد، باید شناخت، و اصولا شما تا دشمن رو به درستی نیروش رو ارزیابی نکنی نمیتونی وارد جبهش بشی. یعنی میبایست این کار رو کرد، این در این شکی نیست. اما ما نباید اون نیرو رو صرف اون چیزی بکنیم که یک جناح استبدادی رو بر علیه جناح دیگر استبدادی بخوایم بزنیم. در تاریخ جامعه بشری قرن بیستم پر از این، یعنی قرن بیستم میشه گفت هم فاجعه بارترین قرن بشریت هست. یعنی تعداد انسانهایی که در این قرن کشته شدن در هیچ دوره از تاریخ بشریت سابقه نداشته. بیش از 190 میلیون نفر انسان در قرن بیستم جان باخته، یا به وسیله یا به دلیل جنگ ها یا به دلیل همین مسئله ایدئولوژیک. حالا من فقط این رو توی پرانتز میخواستم بگم. و میلیون ها انسانی که بیش از این 190 میلیون بوده در زندان ها پوسیدن که جز اعدامی ها نیستن، و روشنفکرانی که واقعا گوشه‌گیر شدن و زمینگیر شدن. فاجعه در قرن بیستم خیلی قرن بسیار فاجعه باری بوده، در این حالی که بسیار دستاورد برای بشریت داشته از نظر علمی و تکنولوژیک. این هست که ما باید نیرو اون رو بذاریم، این توان رو داریم، یعنی حداقل در این حد توان هست که میتونیم به یک جناح کمک بکنیم. چرا که به نیروهای دموکرات ما کمک نکنیم؟ چرا که نیروهای دموکرات رو سازماندهی و در واقع بسیج نکنیم؟ آخه این نمیشه که عده‌ای میان جنایت میکنن، حالا دو تا جنایتکار با هم درگیر شده که این درگیری هم دائم ادامه داره، این سیر تسلسل، و ما حالا طرف یکی رو بگیریم و فکر کنیم که این نیرو ضعیف است. نه، اتفاقا هر کدوم از اینها بیان سر کار در ابتدای کار بسیار هم قدرتمند خواهند بود، چون با قدرت میان سر کار، و بعد از اون هست که دو مرتبه این سیر جنگ و دعوا باز ما بین خودشون ادامه خواهد داشت. من خلاصه صحبتم این هست که هیچ کدوم از این جناح بندی ها رو ما، یعنی به اعتقاد من، نمی بایست تصور بکنه، چون آخه وقتی که آدم به دموکراسی و یک جامعه ای که بر پایه حقوق بشر میخواد گذاشته بشه، اولا اون نوک پیکان حالا خودش داستان و مسئله هست که شما پیکان دستت بگیری، و حالا فرض کنیم که این پیکان هم پیام‌آور آزادی و دموکراسی هست، خب این نوک پیکان رو شما در کنار کی میخواید وایسید به اون یکی بزنید؟ یعنی این مسئله هست دیگه، این باید راجع به این فکر کرد. و این یکی، و این که در این حالی که ما رژیم رو به درستی میبایست تجزیه تحلیل و آنالیز بکنیم، تمام توانمون باید بر این باشه که در واقع اون نیروهای مردم رو سازماندهی بشن برای آزادی و دموکراسی، و اینکه حقوق بشر روح و مایه اصلی قانون اساسی آینده ایران باشه. و این کار به نظر من و به اعتقاد من میشه این کار رو کرد. جامعه ایران نشون داد در 2 سال پیش، ولی متاسفانه این پتانسیل فعلا از دست رفته، ولی نابود نشده. این یک چیز طبیعی هست در جامعه، این وجود داره این پتانسیل، ولی فعلا خفته است. به هر حال امیدوارم که اون روز حتما هر چه زودتر برسه. خب آقای کرمی الان نوبت شماست. شما بله، میکروفون در اختیار شما. متشکرم جناب جهانگیر، درود میفرستم خدمت شما، خدمت مهمانان، جناب آقای دوشکی و سایر همیهنان که در اتاق تشریف دارن، خانم ها و آقایان. صحبت های جناب جهانگیر راه و کامل میپذیریم مثل همیشه. جناب دوشکی، دکتر دوشکی، صحبت های شما هم جالب بود و فکر کنم جای سوالی باقی نموند که مثلا من کاربر اینجا به عنوان شنونده سوالی رو خدمت شما عرض کرده باشه. که دوباره همین مسئله دوباره تکرار شد. ببین دوستان، مسئله سیاست ورزی بعد از دوران مدرنیته یک دانش هست، یک قانونی داره، یک اصولی داره. خب سیاست در برگیرنده شاخه های مختلفی هست که جوامع مترقی و مدرن امروز با اون سرکار دارند. مسئله ریاضیات هست، مسئله این که چقدر سرمایه بذارید، چقدر سود بگیرید، چقدر هزینه کارگر بکنید و چقدر اصلا سود دارید برای سرمایه گذاری بعدی و گسترش یک کارخونه. این هستش که در سیاست امروز ما که صحبت میکنیم، واقعا ما بدون برنامه و بدون اصول همینجوری صحبت میکنیم که از آقای احمدی‌نژاد پشتیبانی میکنیم و یا از آقای علی خامنه‌ای. خب دوستان صحبت کردن که این دو نفر شناخته هستن، از چه جناهایی و چه جبه هایی هستن و چه پیوندی با هم دارن، و در شرایط فعلی آیا واقعا بس این هست که آیا شکافی هست یا نیست. من خدمتتون عرض کنم که اولین کسی بودم که مسئله جبهه آقای احمدی نژاد و مشایی رو طرفداری کردم، اما به شرط، یعنی مشروط به این که مثل به اصطلاح مشروطه سلطنتی، مشروط به این که آقای احمدی نژاد و آقای مشایی و تیم آقای احمدی نژاد برنامه خودشون رو علنی اعلام بکنن که اینا چه دارن. متاسفانه اینا تا هنوز یک برنامه مشخصی رو اعلام نکردن. امروز آقای احمدی نژاد دوباره شعارهای قبلیش رو در مورد سراسر سرزمین فلسطین باید به حکومت دولت فلسطین داده بشه رو تکرار کرد، علارغم این که جهان عرب و کشورهای خاورمیانه امروز دیگه به این مسئله واقعا اعتقادی ندارن. من در اینجا فقط این صحبت خدمتتون از کوتاه میکنم مسئله رو. صحبت هایی که در این اتاق هست و هموطنان ما الان صحبت کردن و همین که این مسئله رو به چالش کشیدن، یک پیشنهاد نیست، یک باز کردن میدان ورسه است برای آقای احمدی نژاد و مشایی که آیون اگر واقعا شما حرفی دارید، صحبتی دارید، برنامه‌ای دارید که منافع ملی ما و خواسته های بنیادی جامعه امروز ایران رو میخواید واقعا به اون بپردازید، بفرمایید رو بکنید تا ما هم ببینیم. و متاسفانه من در اینجا برنامه مشخصی نمیبینم که بگیم که آقای احمدی‌نژاد حتما رای را میروند که باید از اون پشتیبانی کرد. چنین پشتیبانی هایی را ما در تاریخ ایران به خصوص در تاریخ ایران بسیار دیدیم، از اول اسلام که ما باید خانواده علی رو و حزب علی رو در مقابل سایر جبه های اسلام پشتیبانی بکنیم که از این دیکتاتوری رد بشیم و بعداً کارهای دیگه خودمون را فرهنگ ایرانی را رواج خواهیم داد که دیدیم تا 1400 سال در اونجا سمری بر جای گذاشته. کوتاه‌تر میایم دوران شاه، از یه طرف که نماینده سرمایه‌داری است، از طرف دیگه اسلامی‌ها که این دوست رفیق اسرائیل هست، اینو باید زد. بعداً دیگه تکلیف اینو مشخص می‌کنیم. انقلاب 57 هست که گروه بسیار از روشنفکران ما به این فرض که ما بله آقای خمینی و حکومت اسلامی رگه های ضد امپریالیستی و ضد کاپیتالیستی داره، به احتمالش این هست که جنبش های رایبخش رو در خاورمیانه به اصطلاح دامن بزنه و همون ختمش سیاسی شوروی رو پیش بگیریم و بعد دوران 8 ساله علی محمد خاتمی اصلاح طلبان را که بله ما نباید ایشون رو انتقاد بهش بکنیم، باید بهشون حمایت اینا بکنیم در مقابل بنیادگرایان و بسیار جاهای دیگه. سکولاریسم ما در خارج از کشور نباید مطرح بکنیم، چون جریان جنبش سبز و آقای کروبی و موسوی در زندان هستن، ممکنه که آب سرد به اونها ندن. و جریان اتمی را نباید برنامه بزنید، چون جریان دموکراسی خواهی را زیر سوال خواهد برد. به هر حال متاسفانه این بحث هایی است که در جامعه روشنفکری ایران واقعا و توریسیان های ایران مطرح میشه. خب نتیجه چنین بحث هایی هم همین هست که امروز داریم میبینیم. عرض کنم واقعیت اینه که من این موضوع رو باز میذارم، یعنی موضوع آقای احمدی‌نژاد و خامنه‌ای رو باز میذارم که آقای احمدی‌نژاد و مشایخ ما این امکان رو به اینا تقدیم میکنیم. یعنی من نمیگم که آقا حمایتت میکنیم، میگم بفرما اگر یه قدم جلو گذاشتی ما 10 قدم میایم به طرف تو، به طرف شما جناب آقای رئیس جمهور. اینو ما باز میذاریم. اما واقعا اون چیزی که برای من مهم هست دوستان و متاسفانه تا به حال من پرداخته نشده این هستش که علل اصلی بحران در نظام جمهوری اسلامی آیا واقعا دستاورد و در واقع تضادهای اوجگیری تضادها در خود نظام جمهوری اسلامی است؟ نه، به طور کلی هم آقای احمدی‌نژاد هم آقای خامنه‌ای هم آقای محمد خاتمی از بالا تا پایین اینا همه در فکر اینن چگونه نظام جمهوری اسلامی را از بحران امروزی نجات بدن. این بحران از کجا میاد؟ بحران از جنبش دموکراسی خواهی در خاورمیانه است که مسئله بنیادگرایی اسلامی جای خودش رو به جنبش دموکراسی خواهی در خاورمیانه و شمال آفریقا تبدیل شده و آقایون دیگه شعار استراتژیک دینی و مذهبی ندارن که سیاست ورزی در خاورمیانه و ایران بکنن و الان سردرگمن. من متاسفم که بزرگان ایرانی از این موقعیت تاریخی که به وجود اومده که نظام جمهوری اسلامی را زیر سوال ببره میپردازه به این که ما طرف کدوم یکی اینا بگیریم یا طرف اینا. دوستان اینا در بحران به سر میبرن، استراتژی ندارن برای موندن. اگه شعار رادیکال مذهبی بودن مردم بلند میشن، خریداری نداره. اگر فضای سیاسی رو باز بکنه باز به اصطلاح باعث نابودی خودش میشه. اینجا مطرح میشه مردم و اپوزیسیون راستینی که خواهان جایگزینی دموکراسی و احقاق حقوق ملی ایران هست، اینجا باید قد علم بکنه با صدای بلند در ایران و در جهان امروز به جهان دموکراتیک برسونه که این رژیم ناتوان هست، توانایی نداره و کشور ما رو به گروگان گرفته و ما اینجا باید حرکت بکنیم. و آقای احمدی‌نژاد جفی قبلم خدمتتون عرض کردم، آقای احمدی‌نژاد و مشایی هم زمانی میتونن عمل بکنن که به مردم تکیه داشته باشن، به جهان مردم نگاه کنن، به شعار مردم نگاه کنن، به نون به سفره مردم نگاه بکنن که اونا چه احتیاجات اساسی و بنیادی در کشور و در سیاست خارجی و ایران در عرصه بین‌المللی داره به اون بپردازن. برحال این شکاف از بحران خاورمیانه است. جمهوری اسلامی ساخت و پخت خود نظام غرب بود که از ایران شروع شد و به شمال آفریقا رسید. حالا این مود دموکراسی خواهی یک مود برعکسی رو میگیره که خوشبختانه دموکراسی خواهی است از مصر و شمال آفریقا شروع کرده، الان در ناحیه خلیج فارس و به ایران ما هم رسیده، بر آسمان فراز کشور ما هم هفت. دوستان اینها را ندارند، کسی نیست که امروز حتی در نظام جمهوری اسلامی به این اعتقاد داشته باشه که میتونه این نظام رو نگه داره. اینها در جستجوی یک استراتژی هستند. اگر آقای احمدی‌نژاد بتونه یک استراتژی رو واقعا پیاده بکنه که بتونه نظام رو نجات بده، آقای خامنه‌ای به پایشون هم میفته. خب من اینجا صحبتم میبندم، اما از یه دریچه دیگه صحبت میکنم. این سوال شما رو بحث رو بری میذاریم که خب ما وقتی یک مقایسه‌ای داریم میکنیم، دو سال الان چون دوستان دست رو بالا نیست، من اجازه بفرمایید که این بحث ما همین قسمت هم تموم بکنم. من از یه دیدگاه دیگه این میگم که بله شکافی در اینجا هست. وظیفه سیاسیون و تورسنهای ما این هستش که مسئله توازن قدرت رو در نظر بگیرن که از این توازن قدرت چه استفاده میتونن بکنن. یک سیاست ورز، یک تحلیلگر سیاسی باید اینجا به اصطلاح تحلیل و توانایی ها و شایستگی خودش رو نشون بده. من میگم که دوران گذار در ایران هستش، وجود داره و کسی دیگه منکر این نیست. خب این دوران گذار به چه مدل هایی میتونه باشه؟ مدل اولش اینه که خب به هر حال این هستش که مردم به خیابون بیان و با تظاهرات خودشون که در یه سال قبل این کارا که با جنبش سرد معروف است ادامه دار به خیابون بیان، نظام را به عقب نشینی وادار بکنن و بتونن آلترناتیو دموکراتیک خودشون را، یک نظام دموکراتیک و سکولار را جایگزین بکنن، که در شرایط فعلی چون نظام وحشت داره و این مسئله وحشت در شرایط فعلی برای نظام خیلی مهم هست که دست به گشتارهای گروهی و دستجمعی داره میزنه و امروز مثلا اخبار 100 نفر در تهران را میده و در جاهای دیگه به دار آویزون میکنه، علنا در استان فارس در مثل اینکه به خیابون دوباره با جسدی ملت رو به دار میآورده که ترس و وحشت را در جامعه پیاده. این نشانه قدرت نظام جمهوری اسلامی نیست، این نشانه ضعف است، این نشانه وحشت است. به هر حال شکل دوم دوستان این میتونه باشه که در شکل لیبی هستش که به هر حال گروه های قومی اتنیکی و گروه های دموکراتیک در کشور ما بتونن یک ائتلافی رو پیدا بکنن که بتونن در مقابل نظام بیستن و اون رو از پای دار بیارن، که من این احتمال رو خیلی قوی میدم میبینم که اگر پیشتازان قومی در کشور ما بتونن واقعا این راه دموکراسی و این راه باریک و این راه بسیار هوشیارانه در پیش بگیرن و بتونن به جنبش دموکراسی خواهی ایران حتی در مرکز کشورم گسترش بدن که باعث ضعف حکومت مرکزی بشه، که من این نقطه پوزیتیوی یا حداقل 30% را در این زمینه میبینم. موضوع یا مدل سومی که میتونه نظام را به مسئله عقب نشینی واداره و میتونه زمینه به خیابون اومدن را برای مردم مهیا بکنه فشار جهانی، و دوستان اینجا تاکید میکنم استحکام دموکراسی در خاورمیانه، این جنبشی که الان در خاورمیانه هست باید استحکام پیدا بکنه که غرب مطمئن بشه که این جهش و این پروسه‌ای که در نظر داشته که خدای غرب هم بنیانگذار اون هستش و فرهنگ غربی هم به اصطلاح اساس حرکت اون هستش، باید مطمئن بشه که در مصر، در لیبی، در سوریه و در جاهای دیگر این جریان دموکراسی خواهی در ساختارهای حکومتی قابل اعتماد جایگزین بشه و که الان داره میشه، و من مطمئنم که این جریان شکل پایانی مفید و مثبتی رو داره. اونگاه رژیم نظام جمهوری اسلامی در ایران هست که من دوباره اینجا تاکید میکنم خود غرب احتیاز داره نظام جمهوری اسلامی را داشته باشه تا بتونه این جریان دموکراسی خواهی رو در خاورمیانه در کشورهای عربی جایگزین بکنه. وقتی از اونجا فارغ شد و مطمئن شد که دیگه مثلا اونجا اعتماد هست و دیگه احتمال رادیکالیسم به طرف مذهبی و اسلامی نیست، بعد اونجاست که رژیم جمهوری اسلامی اینجا دیگه غرب هم به اصطلاح فرش زیر پایش رو خواهد کشید. اما نقطه حساسی که میخواستم خدمتتون عرض بکنم مسئله چهارم هست که دوران گذار به وسیله خود در نظام جمهوری اسلامی است. که برای دفعات قبل خدمتتون عرض کردم که تنها اپوزیسیونی که در دستگاه نظام جمهوری اسلامی وجود داره دستگاه ریاست جمهوری اسلامی است، ریاست جمهوری است و شورای مجلس شورای ملی. این دو نهاد در نظام جمهوری اسلامی نهادهای مردمی میتونیم بهش بگیم که مردم نزدیکترین فاصله را با این ارگان‌ها داشتن و حداقل تونستن یه رأی به صندوق بیاندازن و ارگان‌هایی هستن که به مردم نزدیکتر هستن تا ولایت فقیه، تا شورای نگهبان، تا مجلس خبرگان. اینجاست جناب آقای جهانگیر و سایر دوستان که اگر آقای احمدی نژاد و اگر آقای مشایی و تیم اینها واقعا برنامه‌ای دارن، چشم، من الان دیدم آقای دلیر الان، چون من اینجا فقط اسمای شما رو میبینم سن دست بلند کردن، چشم، من همینجا الان این جمله تموم میکنم و بحث آخرم هم هست، اگرچه بحثای دیگر هم هست. میخوام اینو بگم خدمتون که در دوران گذار در خود نظام جمهوری اسلامی میتونه، البته این بسیار اندیشمندانه است که من به عنوان یک کاربر در این اتاق اگر به جای یکی از سران نظام جمهوری اسلامی بودن، از همین امروز این دوران گذار را خودم تهیه می‌کردم، چون کمترین خسارت را هم برای خودشون داره هم برای کشور ما. و من معتقدم که به جای آنارشیسم بعد از سرنگونی این رژیم، چون خوب هست که در داخل همین نظام بتونه با هماهنگی و ائتلاف با سپاه و پاسداران، با سپاه پاسدارانی که واقعا مسلمان هم باشن ولی به ناسیونالیسم ایرانی و به منافع ملی ایران در خاورمیانه اعتقاد داشته باشه، بگن که آقا امروز منافع ملی ما در اینجا هستش و در مقابل ولایت فقیه و قانون اساسی که به طور کلی جلوی رشد و توسعه ملی را فرا گرفته، در مقابل نظام جمهوری اسلامی وایسه و دوران گذار را هموار بکنه. همونجوری که آقای جهانگیر گفتن، مسئله ما مسئله حاکمیت نیست، مسئله امروز فردا یا گذرا نیست، مسئله ما عمیق و بنیادی است. تغییر قانون اساسی جایگزین یک قانون اساسی مدرن بر اساس حقوق بشر و سکولاریسم است. به هر حال فرصتی است برای اپوزیسیون، فرصتی هست برای کسانی در نظام جمهوری اسلامی که واقعا اندیشه نیک دارن، در این موقع شایستگی و جوانمردی و عدالت ورزی و انسان دوستی خودشون را نشان بدن. شب بخیر میگم به همه دوستان. مرسی آرنیک عزیز. دوستان سلام عرض کنم، بحثی رو داریم پیش میبریم که نوک تیز حمله اپوزیشن دموکرات باید به کدوم سو باشه، خامنه یا احمدی نژاد. خوشحال هستم که آزادی عزیز، پویان، احمد تقوی عزیز و علا در نوبت هستن. با اجازه دوستان، آقای دوشکی میخوان صحبتاشون رو جمع‌بندی کنن و خداحافظی کنن. آقای دوشکی صدای من دارید دوست عزیز؟ سفارش شما به دبیرکل سازمان ملل بکنید و سفارش تمام پناهندگان کرد و ترک و اینا که فراکن روزنامه‌نگارها، شما که سازمان ملل تشکیل می‌برید مرتب، سفارش شما رو به این سازمان فخیمه بفرمایید. مرسی، بفرمایید. با عرض تشکر از دلیل گرامی و بقیه دوستان که نظرات خودشون رو بیان کردن، چشم، حتما این کار رو فهم کرد. من فقط در این چند دقیقه آخر همون جنبندگی رو که قبلا من کرده بودم بگم و احساس میکنم که من با اکثریت دوستانی که در این اتاق هستم موافقم، چون اینا هم در این مورد زیاد اظهار عقیده نکردن، چون راه و مسیر کاملا مشخص نیست. به قول معروف لقمان را گفتند حکمت از که آموختی؟ گفت از نابینایان، که تا جایی نبینند قدم ننهند. و متاسفانه واقعیت هم همینه که ما نمیدونیم آیا در این شرایط با ریسمان آقای احمدی نژاد وارد چاه خامنه‌ای بشیم یا با ریسمان آقای خامنه‌ای وارد چاه احمدی نژاد بشیم. چون نمیدونیم از دیدگاه نگرشی و بینشی نمیتونیم این تصمیم رو بگیریم. من میدونم شاید بعضی از دوستان این انتظارات رو دارن از تحلیل گران که بیان تحلیل کنن، نتیجه گیری کنن و یک سو برن، ولی بعضی از تحلیل ها یا حداقل تحلیل من حقیق اینجا میرسه که تحلیل ما به جایی نمیرسه. برسه و از همون حکمت لقمان حکیم استفاده کنیم که ما نمیدونیم این دعوای بین احمدی نژاد و خامنه‌ای به کجا میرسه در این مورد که این دعوای جدی هست که به دلیل اون بحرانی است که رژیم جمهوری اسلامی همیشه سر در گریبان این بحران‌های مختلف همون مورد که من در ابتدای سخنانم نیز اشاره کردم بوده و بحران همیشه باعث تنش و استکاک میشه و این تنش و استکاک‌های درونی هم خب در یک برهه‌ای از زمان به یک شکاف تبدیل میشن و این شکاف ها هم عواقب ناگواری رو داره. از آقای مهندس بازرگان شروع کردم، اخیراً هم دیدیم که رئیس مجلس شورای اسلامی یعنی آقای کروبی و نخست وزیر خود آقای خامنه‌ای در اون زمان این آقای موسوی الان در زندان هستن یا در حبس خامنه‌ای که همون اسمش باید بذاریم زندان. یعنی این بحرانی بود که در رژیم وجود اومده بود و الان هم این بحران احمدی نژاد جدی هست. ولی وظیفه ما چیست؟ من در نهایت باید بگویم که وظیفه ما همونی که لقمان حکیم گفتن، تا نبینیم واقعا قدم به جایی ننهیم و بگذاریم اینها این دعواهای خودشون رو ادامه بدن. اما از یک دیدگاه دیگری هم خب یه عده‌ای معتقدن که اگر گروه مشایی و احمدی نژاد ببینن که مردم که عمدتاً از آخوندها بیزارن، پشت سر ما هستن، ممکنه یک دورازمایی رو بکنن. این برداشت و اگر این تجزیه تحلیل رو از موضع مردم داشته باشن که در زورآزمایی نهایی و در نبرد آخرین با آخوندها ممکنه مردم در کنار اونها قرار بگیرن، همون گونه که به عنوان مثال دیدیم 2-3 میلیون اومدن و به حمایت از آقای موسوی در خیابان ها ریختن و جنبش سبز رو آغاز کردن، اگر احمدی نژاد بدونه که میتونه همچین جنبشی رو آغاز کنه ممکنه دورآزمایی خودش رو با آقای خامنه‌ای ادامه بده. ولی اینو خود آقای احمدی نژاد و دوستانش میتونه و اگر همچین دورآزمایی به شکل شکاف رو در درون رژیم بیشتر کنه، این بریده من به نفع مردم ایران هست، به نفع جنبش ملی هست. و اگر آقای احمدی نژاد در این لحظات آخرین حرف من رو گوش کنه، امیدوارم که بره و اجازه نده که این همه دوستاشو و همکارا و همیاراشو دستگیر کنن و این آقا هم بشینه بگه که خب اونا رو الان که گرفتید زندان کردید، حداقل منو آزاد بذارید کار رو بکنم. و این عمق ذلت این مرد رو میرسونه و در مقابل این بقیده من از افرادی نظیر کبودی و احمدی کبودی و موسوی یاد بگیرید، هرگز نگفت خب بقیه افراد طرفدارای ما رو که زندانی کردید ما رو آزاد بذارید. نخیر. و این نشون میده که احمدی نژاد هنوز به اون جایی نرسیده که در معادلات درون رژیم بین بد و بدتر ما از احمدی نژاد حمایت کنیم. دلیلش هم مشخصا گفتم که ما از موسوی و کبودی حمایت میکنیم چون هر دو شجاعانه ایستادن و نگفتن اونا رو گرفتید حالا ما رو آزاد بذارید. بعد اونجا برسه، امیدوارم که برسه، که میدونه اوضاع احوال سیاست هرگز معلوم نیست. در سیاست های منطقه هم میبینید وزرای دادگستری، وزرای خارجه لیبی و بعضی از کشورها، حتی همون دوستان آقای حسنی مبارک هم خود حسنی مبارک رو گرفتند و قرار به دادگاه بکشنن. تا سیاست را چه پیش آید در عرض چند هفته آینده، فعلا تجزیه تحلیل ما اینه که همونی که لقمان حکیم گفت نبینن تا جایی رو نبینن قدم ننهن. من چند دقیقه صبر میکنم دوستانی که دوستان آزادی و پویان و احمد و ALAF اگر سوالی از من دارن مشخصا من در خدمت هستم. اگر سوال دارن لطف کنید تکست کنید که من سوال شما رو جواب بدم، که خدای نگهی نگید این دو چوکی به سوالات ما جواب نداد و از اتاق رفت بیرون. من حتما هستم، هر دوستی سوالی داره من سوالشون رو جواب میدم و بعد از این که سوالات شما رو جواب دادم از خدمتتون مرخص میشم. مرسی. دعا شاهین جان برگشتی نمیدونم جان. مصطفی شکری عزیز از رادیو البرز این برنامه رو مستقیما پخش میکنه از رادیو، نمیدونم شکری عزیز هنوز دارن ادامه میدن پخش و ضبط برنامه رو. دوستان همونطور که میدونید کیانوش عزیز و مصطفی شکری عزیز این برنامه رو بعد از اینکه ضبط میکنن هم بعدن میشه دسترسی پیدا کنن دوستان در سایت ایران گلوبال و در سایت رادیو البرز. بله شکری عزیز میگه هنوز داره پخش میکنه. خب دوستان عزیز، آزادی عزیز صدای منو داری؟ دوستان سخنران امروزمون آقای دکتر دوشکی هستند که صحبت کردند، شاید با اسم و مقالات ایشون آشنا باشید. ایشون در ضمن در سازمان ملل متحد فعالیت میکنند و از منطقه بلوچستان ایران هستند و قبلا هم در این اتاق تشریف داشتن و سخنرانی کردن. یکی دو نفر از دوستان پی ام فرستادن که کی صحبت میکنه برای استعزار اونها عرض کردم. آزادی عزیز بفرمید. مرسی آقای دریز، سلام و درود به دوستان و آقای دوشکی، خسته نباشی به همه دوستان میگم. من چند نکته رو میخوام توی وقتم بهش بپردازم، چون که اگه بخوام رو هر نکته برم جنبه بحثی پیدا میکنه و وقتم اجازه نمیده. بیشتر تناقضاتی که توی بحثایی که شد علت دست بلند کردن من شد. ببین دوستان، ما توی بخش اپوزیسیون ایرانیمون وقتی که تحلیل نمیتونه بده بعد دیگه شروع میکنه به قول معروف به صحرای کلبرا زدن میره. مثلا با جزر و مدهای سیاسی سری گیج میشه. ببین مثلا جزر و مد رو اگه شما نشناسی واقعا تو چشت میاد که آب داره میاد بالا، چون که ظاهر قضیه میده که مثلا آب به قول معروف اومده به مثلا به سطح بیشتری از زمین اصابت کرده، اومده بالاتر، گسترش پیدا کرده، تصمیم گیری میکنه که دیگه اصلا قضیه همین است و غیر از این نیست. چهار روز دیگه دوباره مد میشه، دوباره گیج میشه که جریان چی شد. چهار روز پیش من گفتم که آب دیگه داره تمام جهان رو میگیره، حالا دوباره آب برگشت. دوستان عزیز، به خاطر که این جزرومت‌های سیاسی شماها رو گیج نکنه من به چند نکته میپردازم. یک اینه که ببین ما باید هر کسی دوستان که خودش رو مخالف این رژیم میدونه باید درک قویی از مرکز قدرت داشته باشه. مرکز قدرت رو تو هر پدیده ای اگه کسی نشناسه نمیتونه باش برخورد کنه. مرکز قدرت دیگه ما وارد بحثش نمیشم. نکته دوم که خیلی هم به هر حال مهمه اینه که بازم به خاطر اینکه توی اون جزرومت‌های سیاسی گیج نشیم، من فکر میکنم بزرگترین متد اینه که نمایندگی اقتصادی هر دو جناح این رژیم رو بشناسیم. یعنی تا وقتی که این نکته رو روشن نکنیم هر لحظه هر روز یه چیزی میگیم، آخرم سر در نشم رژیم بهمون یه دونه سور زده، از همون جلو افتاده، بهمونم الان من بیرو درباسی میگم بهمونم خندیده، بیرو درباسی میخوام بگم، یعنی واقعا پوزخندی رو میزنه که بابا اینا کجا. ببین دوستان گرامی، یه نکته ای که تو صحبت ها وجود داشت که اینی که ما مثلا تو بخش مخالفین رژیم، اپوزیسیون، سازمان های سیاسی که خلاصه با این مسئله آقای احمدی نژاد و خامنه ای چگونه برخورد کنه. این بحث درستیه که بالاخره داره سعی میکنه که پیش نسه که نقطه به صلاح یا نقطه ایستادن خودش رو تعیین کنه. این ما نیاز داریم، مثلا جدا از یه سری بحث های بیسیسش، به این مفهوم نباید بیفته که اگر کسی میخواد روی تضاد کار بکنه لزوماً حتما باید بره پشت یه جناحی بیسته. اصلا اینجوری نباید معادله رو نگاه کرد. ما معادله رو از توی دری که مرکز قدرت میکشیم بیرون. مرکز قدرت به اعتقاد آزادی سر علی آیرنبو ولایت فقیهه. توی شرایط معین فعلی داریم صحبت میکنیم. بحث آرمانگرایی رو یه مقدار بذاریم کنار، استراتژی نمیدونم آمال و آرمان هامون رو فعلا بذاریم کنار، مسیری که باید طی بشه، پله‌ای که باید عبور بشه یا ازش رد بشه رو باید تعیین بکنیم. ایستگاه اولی برای تغییر تو هر زمینه‌ای هم که بخواد تغییر شکل بگیره چیست؟ از چه ایستگاهی باید رد شیم؟ چه بن‌بستی رو باید شکونده بشکونیم؟ این نکته رو باید پاسخ بدیم. به اعتقاد من ولایت فقیه همون شعاری است که مردم با گوشت و پوست و استخونشون تو سراسر ایران بهاش رو دارن میپردازن. یعنی شعار امروز اپوزیسیون و تمامی ایرانیان مرگ بر عصر ولایت فقیه. به اعتقاد من خیلی واضح صحبت میکنم، خیلی هم واضح، شعار مرگ بر احمدی نژاد یک شعار انحرافی است. اصلا همون جوری که با تمام اختلافاتی که با آقای موسوی و کروبی به عنوان نمایندگان سنتی اقتصادی در بازار ما داشتیم، همونجا هم گفتیم و بازم هم میگیم شعار مرگ بر آقای موسوی و آقای کروبی یک شعار انحرافیه. چرا؟ به خاطر اینکه تو مرکز قدرت ما مسئله رو گفتیم میخوام حل بکنیم. همه چی از توی اون درک میاد بیرون. در غیر این صورت ما میافتیم توی جزرومت. مثلا دوستمون میگه من ببین وقتی که تحلیل نداره نمیتونه آنالیز بکنه میافته توی این دستگاه که ما میخواییم با همه درگیر شیم. ولایت فقیه مسئله ای نیست که ولایت فقیه اصل قضیه نیست. اصل قضیه چیه؟ بالاخره این رژیم یه ساختاره، یه پدیده عامه، به عنوان یه کلیت اسمش جمهوری اسلامیه. نقطه مرکزیش چیست؟ سواله. این سوال رو باید پاسخ داد. باهاش ازش بپریم و عبور بکنیم تضاد حل نمیشه، سوال سر جاشه. نقطه اصلی این رژیم که همشون سر این نقطه دارن پافشاری میکنن ولایت فقیه. این ولایت فقیه نمایندگی چه بخش اقتصادی رو میکنه؟ اینجا باید ما بتونیم بیستیم برخورد بکنیم. من نظرم به طرف فشرده، بارها هم گفتم تو این اتاق و اتاقای دیگه، ولایت فقیه نماینده بورژوازی تجاری سنتی است. این گزینه، این پایگاه طبقاتی در خاورمیانه داره شکسته میشه. به خاطر همینم داره مقاومت میکنه. بن علی داره مقاومت میکنه. همون جور که آقای مبارک ها کنار زده شدن، این بخش نه در ایران بلکه تو کل خاورمیانه داره از بین میره، منقرض داره میشه. بخشی که داره میاد نه لزوما دموکراتیکه. اصلا بحث ما اینجوری نمیچینیم، اما این بخش باید کنار زده بشه. اینجاست که صفبندی ها شکل میگیره، نه به مفهوم پشت جناحی رفتن. شعار ما مشخصه، شعار ما آزادیست، شعار ما برابریست، شعار آزادی صد سوسیالیزمه. ما شعار خودمون رو میگیم. این در رابطه با مرکز قدرت ما معنیش میکنیم. یعنی غیر از این بخوای وارد بشی انحراف، اصلا دور خود چرخیدن در میاد، توش تحلیل در نمیاد. حالا جدا از یه سری بحث های جانبیش که شما در این واحد نمیتونی با 5 تا تضاد اصلا برخورد بکنی، همیشه تضاد یک و دو رو باید بیاید تعیین بکنی. با 15 نفر کسی تانه نتونسته در این واحد دعوا بکنه. یکی اصلیه، این اصلیت رو ما تو مرکز قدرت معنی میکنیم. این رو خیلی روش تکیه بکنه تا جزمت‌ها گیج نشیم، هر دفعه یه جور تحلیل نکنیم و غیره و زاله. و من فکر میکنم که نه خامنه ایش نه بزرگتر از خامنه ایش روندی که باید طی بشه رو بتونه ازش جلوگیری بکنه، داره مقاومت میکنه، همونجوری که توی یمن رئیس جمهورش مجروح میشه بازم پر با پررویگری میگه من برمیگردم. این روند داره به هر حال با فشار با مشکل به اصطلاح برخورد داره، مسائلی داره، اما در نهایت این روندم توی ایران به هر حال در حال حرکته. ما به دوستان اون اصلاح طلب در رژیمی هم اون روز گفتیم اگرم واقعا شما اصلاح طلبی اگر میخواد به رأیتون تجاوز نشه بازی خورم نشید بعد برید طرفدار احمدی نژاد بشید، اون موقع ناراحت شده، اما الان بهتون داره ثابت میشه که اشتباه داشتید فکر میکردید. مرسی از تایمتون آقای دلیر و آقای جهانگیر عزیز. مرسی آزادی عزیز، با تشکر از شما و بحثی که کردین. پویان عزیز شما هستین؟ بله، میکروفون در اختیار شماست. سلام دوستان، راستش منم در رابطه با مسائلی که مطرح شد من به طور مفصل از طرف سخنران و کسانی دیگه که در حال مسائل رو مطرح کردن اصولا مبنای برخورد به حاکمیت چیه؟ یعنی این حاکمیت گویا از آسمان نازل شده و اصولا قولی شکلی از اداری اجتماع رو در یک خلایی میخواد انجام بده، یعنی اصولا صحبت از این نمیشه که توی این جامعه چه مناسباتی برقرار هست و این مناسبات چگونه شکل حاکمیت رو تعیین میکنه. یعنی اصولا ما هر جامعه این رو که میخواییم تعریف کنیم باید ابتدا مناسبات موجود در جامعه رو توضیح بدیم و از روی مناسبات موجود در جامعه شکل حاکمیت رو توضیح بدیم، و این به نظر من در هیچ کدوم از تحلیلایی که حداقل در رابطه با حاکمیت میشه نبود. اون آقای آرنیک که دقیقا کسی رو مطرح کردن که حداقل نزدیک 20 سال پیش شخصی به نام سامل هانتینگتون یکی از نوکانهای معروف طرح کرد و امروزه تشعشعات شد در نظرات خیلی از دوستان ایرانی میبینید که گویا تضادی که در این جوامع وجود داره بین عقب افتادگی مذهب شرقی که اونم از نوع اسلامی خودش و تمدن غربه، و اینها این تضاد رو به این صورت که گویا میخوان دموکراسی در این شرایط رو وجود بیارن با مبارزه با مذهب عقب افتاده میکنن، و این دقیقا نشان دهنده تفکریه که خواهان حفظ این نظام به عنوان یک نظام سرمایه‌داریه، یعنی نظام جمهوری اسلامی از هیچ مناسباتی جز مناسبات سرمایه‌داری دفاع نمی‌کنه و در کلیت خودش امروز در بالا بر سر رانت نفتی که این رانت نفتی رو چه کسانی کنترل می‌کنن، قدرت سیاسی رو در دست داشته باشن، و اصولاً این شکل از حاکمیت که عمدتاً گرایشی به بروکراتیزه شدن داره، گرایشی به مرکزیت داره، دقیقا داره شکل میگیره، و این همواره در این شکل از حاکمیت وجود داشته، یعنی از ابتدای روی کار اومدن همواره این گرایشات در درونش وجود داشته، در یک مبارزه سیاسی بین خودش میتونه به هر علتی باشه بخشای کنار زده شده، و دقیقا این خودش خودش یکی از نقاط به قول معروف سقلیه که این رژیم رو به عنوان یک آلترناتیو خودش رو به جامعه معرفی میکنه، همواره در یک تضاد درونی اقشاری رو به بیرون میندازه که به طرف اون بروکراسی مرکزی سوق پیدا بکنه و همواره دشمنی رو در خارج میسازه که خودش رو به نوعی مشروعیت خودش رو در مقابل این دشمن به مردم نشون بده. یعنی این همواره این سیاست بوده و این سیاست هم امروز هست. دیروز موسوی و چهرومی بودن که دقیقا در اون شکل قرار داشتن که امروز احمدی نژاد و خامنه‌ای قرار داره، ولی ماهیتا اینا دقیقا همون اشکالی از گذشته هستن که به شکل دیگه خودشون رو نشون میدن، یعنی در ماهیتشون فرق نمی کنه. این ماهیت هم به این علت میگم که دقیقا در برنامه هایی که ارائه میدن، یعنی حتی با تحقق برنامه هاشون دقیقا میبینیم که شرایط در کلیت خودش عوض نمیشه و کسانی مثل آقای آرنیچ هم دقیقا در اون کاتگوری قرار میگیرن، یعنی دقیقا با طرح مسئله دموکراسی که گویا اگر ما یک قانون اساسی مترقی داشته باشیم و دور هم جمع بشیم و قانون اساسی رو تصویب بکنیم دموکراسی توی جامعه میاد، نشون دهنده اینه که اصولا از دموکراسی نه درکی دارن نه اصولا شرایط تاریخی این دموکراسی چگونه شکل‌گیری این دموکراسی و اصولا این دموکراسی به چه معنیه؟ یعنی این دموکراسی آیا به معنی رأی مردم در هر شرایطیه یا رأی مردم در شرایطیه که این توانایی رو داشته باشن که انسانهایی رو که میخوان انتخاب کنن آزادانه انتخاب کنن، در شرایطی که مناسباتی که در جامعه وجود داره این اجازه رو نمیده چگونه انتخابات میتونه انتخابات آزاد باشه؟ یعنی پروسه قدرت همیشه یک پروسه پیچیده است و قدرت سیاسی در پروسه حرکت شکل میگیره، در خلا شکل نمیگیره. یعنی امروزه نیروهایی که برای قدرت سیاسی مبارزه میکنن دقیقا برای کسب قدرتی مبارزه میکنن که بتونن اون ارزش‌های اقتصادی که به نام ارزش اضافه یا ارزش افزوده تو جامعه میشه کنترل بکنن. یعنی تنها کسانی میتونن اون رسالت رو به عهده بگیرن که تولید کننده این ارزش باشن، نه کسانی دیگه. یعنی کسانی دیگه دقیقا خواهان این هستن که با کنترل این مسئله، با کنترل مسئله اقتصادی اون امتیازات اجتماعی خودشون رو بیشتر بکنن، حالا از هر نوعش با هر شعاریش که پیش میاد، شعار دموکراسی، شعار آزادی، خلاصه کسی با شعار فاشیست روی کار نمیاد، همه با شعار دموکراسی میاد. ولی مضمون این دموکراسی چیه؟ مضمون این دموکراسی رو چجوری میخوان پیاده بکنن؟ یعنی ادعای مثل آقای کهروی، آقای موسوی میگن ما قول میدیم که انسانهای خوبی باشیم، قول انسانهایی باشیم که دموکراسی رو اجرا بکنیم، ولی تاریخ نشون داده، گذشتهشون نشون داده و هم امروز هم نشون داده شده که اینا دقیقا کجا ایستادن و برای چی توی این جنگ شرکت میکنن. امروز خامنه ای و احمدی نژاد هم دقیقا در این رابطه است که عمل میکنن و عملشون در این راستا بیشتر نیست. یعنی کسانی که دل بستن به این مسئله که گویا بخشی از این جریانات به نوعی به هر علتی، یعنی من به دوستان آزادی برخورد میکنم که اصولا این تفکر که بخشی از حاکمیت گویا به نوعی نمایندی بخشی از بورژوازی سنتی تجاریه که نمیدونم از کجا آوردن و بخشی دیگه گویا نیست و معلوم نیست که چی هست، پس این بخش هست که باید هدف قرار بگیره، به نظر من دقیقا یک دیدگاه انحرافیه، یعنی دیدگاهیه که اصولا در انتهای خودش به جاهای جالبی نمیرسه. یعنی اینا دقیقا تفکریه که به نظر من باید بیشتر باز بشه و امیدوارم که بعدا بتونیم مسئله رو بیشتر با هم صحبت کنیم. ولی اون چیزی که امروزه به نظر من مطرح هست توی جامعه این که توازن قوا به چه صورت هست، هر حرکتی که میشه دقیقا در چه جهتی به پیش میره، این که ما از توازن قوا حرکت نمی کنیم، ما از پتانسیل موجود در جامعه حرکت می کنیم. پتانسیل موجود در جامعه دقیقا بر اساس نیروهای مولده تعیین میشه که چه کسانی تولید کنندگان توی این جامعه و چه کسانی میتونن این رسالت تاریخی رو دارن، این رسالت رو در عمل دارن که بتونن این شکل دموکراسی رو پیاده بکنن. یعنی مسئله بر به قول معروف شعارهای سرخ نیست، مسئله بر اینه که این استراتژی به چه صورت پیاده میشه. استراتژی به این معنی که این برنامه که ما میگیم نقش انسان ها درش چیه و این نقش انسان ها اگر به چه صورت عملی بشه این استراتژی پیاده میشه. یعنی اگر ما هر استراتژی رو تحت عنوان هر شعاری مطرح کنیم بدون اینکه راه و امکانات تحقق این رو هم از نظر فلسفی و هم از نظر بحث شیرین در اتاق فرهنگ و گفتگو ادامه داره تحت عنوان نوک تیز حمله اپوزیسیون دموکرات به کدام سمت باید باشه، آقای خامنه‌ای و یا آقای احمدی نژاد. من مصطفی شکری هستم، از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. تا هفته آینده روز سه‌شنبه با شما خداحافظی می‌کنم. روز شب خوبی داشته باشید.